اس نے کہا کہ رات بھر پھر میں لگا رہتا ہوں اس کا کفارہ ادا کرتا ہوں, اس لیے میں کسی سے ملتا نہیں پھر رات بھر میں لگا رہتا ہوں, نفل پڑھتا رہتا ہوں کہ وہ جو چھ سنتیں قضا ہو گئی ہیں گڑبڑ ہو گئی تو وہ پوری کر دوں. تو اس نے کہا تیسرا آپ ہفتہ وار چھٹی کر دیتے ہیں. اس نے کہا کہ جی میرے پاس ایک جوڑا کپڑے اور وہ ایک جوڑا کپڑے اس میں جب پسینہ آ جاتا ہے تو مجھے بدبو محسوس ہوتی ہے, دوسرا جوڑا میرے پاس ہے نہیں, تو وہ ایک چھٹی جو میں کر دیتا ہوں تو میں چادر کا وہ تہبند بنا وہ باندھ دیتا ہوں اور وہ کپڑا دھو لیتا ہوں. تو اب تہمان میں تو میں دفتر نہیں آ سکتا کس طرح, کیونکہ اوپر تو قمیص ہے نہیں, ایک تہبند باندھا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو تکلیف دے دی, ہم معذرت خواہ ہیں پوری قوم کی طرف سے. اس نے کہا کہ میں بھی پوری قوم کی طرف سے معذرت خواہ ہوں, مجھے خدا کے لیے معاف کر دے. تو پھر معاف کر دیا انہیں یا وہ دوبارہ کہا؟ ہاں ہاں اس نے کہا کہ جی میں نہیں جا رہا, بس خدا کے لیے اب معاف کر دیں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, پھر حضرت عامر بن العاص کو واپس بلائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, آمنوا باللہ, ایمان لاؤ اللہ تعالی پر. بات اب ذہن میں آئی کہ ایمان رکھنے کے باوجود ایمان لانا کس چیز کا نام؟ یا ایھا الذین آمنوا, ہاں دورنگی چھوڑ دو, یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا, یہ جب مسلمان ہے تو مسلمان بنے, مسجد میں مسلمان, بزنس میں مسلمان, جاب میں مسلمان, گاڑی میں مسلمان, فری وے پر مسلمان, مسجد کے پارکنگ لاٹ میں بھی مسلمان, کیونکہ سٹور کے پارکنگ لاٹ میں ہم ٹھیک ٹھاک مسلمان ہوتے ہیں, صحیح وہ دو لکیروں کے درمیان کھڑا کر دیتے ہیں, لیکن مسجد میں آ کر یا کوئی پوچھنے والا ہوتا نہیں کیوں چوری صاحب. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, آمنوا باللہ, ایمان لاؤ اللہ تعالی پر, ورسولی اللہ کے رسول پر, والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور اس کتاب پر جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر پر. اسے قانون بنا دو, اسے قانون کا ماخذ بنا دو, اس پر ایمان ہونے کا معنی یہی ہے کہ اپنے فیصلے اس کتاب کے اساس پہ کروا دو. والکتاب الذی انزل من قبل, اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھ دو جو اس سے پہلے نازل کیے گئے ہیں, کہ ان اٹس ویری ٹائم دے ور ٹرو اینڈ رائٹ, کہ وہ کتابیں اپنے زمانے میں ٹھیک ٹھاک کتابیں تھیں, ابھی تو رہی نہیں. ومن یکفر باللہ وملائکتی, اور جو کافر بنے گا اللہ تعالی پر, اللہ کے ملائکہ پر, اللہ کی کتابوں پر, اللہ کے رسولوں پر, اور روز آخرت پر. لسٹ دے دیا کہ ان میں سے کسی ایک سے بھی انکار کر گیا تو مسلمان نہیں رہتا. اللہ پہ آپ کا ایمان ہے, رسولوں پر آپ کا ایمان ہے, کتاب پر آپ کا ایمان ہے, یوم آخرت پر آپ کا ایمان ہے, لیکن ملائکہ کے وجود کو ڈینائی کر رہے ہیں, یو آر نو مور اے مسلم. ساری چیزوں پر ایمان ہے, یوم الاخر کو نہیں مان رہے, یو آر نو مور اے مسلم. ساری چیزوں پر ایمان ہے, تورات کے کتاب اللہ ہونے سے انکار کر رہے ہیں, یو آر نو مور اے مسلم. صحیح. فقد ضل ضلالا بعیدا, یہ ہوتے ہیں عقائد والی بات, عقائد میں ایک عقیدے سے انکار کر کے آدمی مرتد بن جاتا ہے. فقد ضل ضلالا بعیدا, تو وہ آدمی گمراہ ہو گیا, ضلالا بعیدا, بڑی گہری گمراہی کے, بڑا گہرا گمراہ ہے. اللہ کریم نے فرمایا ایک سے انکار کر دیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 10% کافر ہے اور 90%, کیونکہ باقی چیزوں کو تو مانتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں عمیق گمراہی میں 100% کافر ہے وہ. فقد ضل ضلالا, اگر آپ انتظار کرتے تو آپ کو جواب مل جاتا. ہاں وہی رات والے اظہر والی بات نوید, رات آپ والی ڈانٹ اظہر کو پڑ گئی. ان الذین آمنوا, تاکید وہ لوگ, آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں, ثم کفروا اور پھر کا, آمنوا ایمان لا چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد, ثم کفروا اور پھر کفر کر چکے عملا, یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے, نہیں پورا کر رہا, یہ محمد رسول اللہ کا تقاضا. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ زبان کے تو مسلمان ہوں گے, عقیدے کا مسئلہ تو اللہ کو معلوم ہے, دل کا مسئلہ تو کس کو معلوم ہے؟ ہاں آپ عقیدے کے اعتبار سے بھی ٹھیک جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اس کے پیغمبر ہیں, تو اسی اللہ وحدہ لا شریک کا حکم کیا ہے اور اس محمد کا فرمان کیا ہے, تو عملاً تو آپ اس کو فامال کر رہے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں قدم قدم پہ آپ عملی کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو ان الذین آمنوا, تاکید وہ لوگ آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں, ثم کفروا اور پھر کفر کر چکے ہیں عملاً, ہاں ثم آمنوا اور پھر ایمان لا چکے ہیں, اس لیے کلمہ تو تسلسل سے پڑھتے رہتے ہیں, ابھی عملی کفر کر دیا, ابھی مسجد میں پھر آ کر پھر کلمہ پڑھ لیا. ثم آمنوا, پھر ایمان لا چکے ہیں, ثم کفروا اور پھر کفر کر چکے ہیں, ثم ازدادوا کفرا, اور یہ چیز آدمی کی ہیبٹ بن جاتی ہے پھر, یہ اللہ کے فرامین اور رسول کے احکام کو پامال کرنا آدمی کی عادت بن جاتی ہے, تو کفر میں عملی کفر میں وہ بڑھتا جاتا ہے, عملی کفر میں وہ ہاں بڑھتا جاتا ہے. سمزدادو کفرن, اور پھر زیادہ ہو چکے ہیں کفر کے اعتبار سے. لم یکن اللہ ہو تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیغفر لہم کے بخش دے ان کو, ولا لیہدیہم سبیلا اور نہیں ہے کہ بتا دے ان کو ٹھیک راستہ, کیونکہ ان کا ارادہ نہیں ٹھیک راستے کا, جو انہوں نے اپنے ہی ہیبٹس بنائے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں کوئی ان کا ہمسایہ توڑا ہوں کہ ان کے اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہوں, کہ انہوں نے سیدھے راستے کا ارادہ نہیں کیا, میں بزوروں سے پکڑ کر فری وے پر ڈالوں, کیوں ڈالوں, انہیں بزور کسی کو نہیں ڈالنا. اللہ کریم فرماتے ہیں دوسری جگہ کہ اللہ کریم اگر بائی فورس تو کو مسلمان بنانا چاہتے تو دنیا پر کفر کا نام و نشان نہیں ہوتا, لیکن یہ آپشنل چیزیں ہیں, آپ اپنے طور پر اپنے لیے انتخاب کر دیں کہ اس طرف جاتے ہیں یا اس طرف جاتے ہیں. کیوں چودھری صاحب, ایک معنی. دوسرا معنی نیچے دیکھ, ان الذین آمنوا تاکیک و یہود آمنو جو ایمان لا چکے تھے موسیٰ علیہ السلام پر, ثم کفرو اور پھر کفر کر چکے تھے, بے عبادت العجل بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے, گوسالے کی عبادت کرتے ہوئے, ثم آمنو اور پھر ایمان لا چکے ہیں توبہ کرنے سے, اس کے بعد پھر انہوں نے توبہ کر دیا, بقرہ میں تفصیل گزر گئی تھی, ثم کفرو اور پھر انکار کر چکے ہیں حضرت عیسیٰ پر, پھر اس سے انکار کر گئے, ان کی نسل جنریشن ٹو جنریشن وہ انکار کرتی رہی, سمزدادو کفرن اور عیسیٰ کے کافر یہود میں سے وہ محمد کے بھی کافر تھے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ موسیٰ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا, اس لیے تو عیسیٰ سے انکار کر دیا, تو اگر عیسیٰ سے کر دیا تو محمد کو مان لیتے نہیں, انہوں نے کہا موسیٰ کے بعد پیغمبر نے آنا نہیں. سمزدادو کفرن اور پھر پختہ ہو گئے کفر کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ پر کفر کرتے ہوئے, لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیغفر لہم, بخشش کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا, اور وہ تو کفر در کفر در کفر در کفر ملٹی پلائڈ کفر کر چکے ہیں, تو اللہ کریم فرماتے ہیں ولا لیہدیہم سبیلا, یعنی اس کو کوئی راستہ دکھانا ہی نہیں. بشر المنافقین, آپ خبر دے دیں منافقوں کو, بے ان لہم کہ ان کے لیے ہے عذاباً علیما, بڑا پین فل عذاب ہے ان کے لیے, بیان لہم. اب منافق کون ہوتا ہے؟ جو زبان کا تو مومن ہوتا ہے, عمل کا کافر رہتا ہے, زبان کا مومن ہوتا ہے اور عمل کا کافر ہوتا ہے. ہمارے حاضر بالمسئلہ چرک دیم الالے بمنا, میں مرغ ہوں آپ کا لیکن خبردار چھرا قریب نہ لائیں, ہم بھی اللہ کے بندے ہیں لیکن تکلیف والے احکام سے ہمیں ذرا بچا کے رکھیں, کیونکہ یہاں کا ماحول کچھ ایسا ہے, ماحول میں گل مل جاتے ہیں. چوری صاحب, ہم ہر درکان نمک رف نمک شد. بشر المنافقین, خبر دے دے منافقین کو, بے ان لہم کے ان کے لیے عذابا علیما, عذاب علیما بڑا دردناک. الذین, اب منافقین کون ہیں؟ میرے خیال میں اس فتوے سے تو کوئی نہیں بچ سکے گا. یہ دیکھیں, الذین یہ وہ لوگ ہیں, یتخذون الکافرین جو بناتے ہیں کفار کو اولیاء, جگری اور قلبی دوست, من دون المؤمنین مسلمانوں کے مقابلے میں. تو آج ہمارے مسلم دنیا پہ جتنے حکمران بیٹھے ہوئے تو ہیں پکے منافق, انہوں نے تو مسلمانوں کے لیے ابھی پھر اس کو ضربہ لگے گا, ان کو پھر ضربہ لگے گا رمضان. الذین وہ لوگ, یتخذون الکافرین جو بناتے ہیں کفار کو اولیاء دوست, من دون المؤمنین مسلمانوں کے مقابلے میں. کیوں؟ ایبتغون عندهم العزة, وہ ڈھونڈتے ہیں ان کے ہاں عزت اور غلبہ, وہ دنیا کا عزت و غلبہ ان کافروں کی دوستی میں ڈھونڈتے ہیں. فإن العزة لله جميعا, تاکید عزت ساری اللہ کے کنٹرول میں ہے. وقد نزل عليكم في الكتاب, اور تاکید نزل عليكم بار بار نازل کیا گیا ہے آپ کے اوپر, في الكتاب اس قرآن کے اندر, ان اذا سمعتم آیات اللہ کہ جب آپ مسلمان سن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آیات کو, یکفر بہا تو اس کا انکار کیا جاتا ہے. اور کون کرتے ہیں؟ یہ آپ کے دوست کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ اللہ کے آیات کا انکار کون کرتے ہیں؟ وہ کافر جو آپ کے دوست بنے ہوئے ہیں, جن کو آپ نے دوست بنا دیا ہے. وقد نزل علیکم, اور بار بار نازل کیا گیا ہے آپ کے اوپر, فی الکتاب اس قرآن کے اندر, ان اذا سمعتم کہ جب آپ لوگ سنتے ہیں آیات اللہ, اللہ تعالیٰ کے آیات کو, یکفر بیا تو اس کا انکار کیا جاتا ہے. کون انکار کرتے ہیں؟ آپ کے دوست. اور صرف انکار نہیں, وَيُسْتَعْذَوْ بِهَا, اور ٹھٹے اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آیات کے. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, تو ہرگز نہ بیٹھیے ان کے ساتھ, حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ, تا آکے یخوضو کے وہ غوطہ لگائیں, فِي حَدِيثٍ کسی دوسرے بات میں, غیر ہی جو آپ کے دین کے ٹھٹے اڑانے والی بات نہ ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ عجیب لوگ ہیں, ان کے ساتھ آپ ایسے حالت میں بھی بیٹھے رہتے ہیں جب وہ مسلمانوں کے ٹٹے اڑاتے ہیں, اللہ کے ٹٹے اڑاتے ہیں, اللہ کے آیات کے ٹٹے اڑاتے ہیں, اور آپ ان کے لیے قرآن کریم کے آیات کے مفہوم کو تبدیل کر دیتے ہیں. کہ نہیں ایسی بات نہیں. فلا تقدوما, تو نہ بیٹھیں ان کے ساتھ, حتی یخوضوا, تا آنکہ یخوضوا فی حدیث غیر, کہ وہ یخوضوا بات شروع کریں فی حدیث کسی دوسرے بات میں, غیر ہی غیر اس بات کے جو آیات اللہ کا استہزاء کر رہے ہیں, ٹٹا اڑا رہے ہیں. اور اگر آپ بیٹھے رہیں تو یہ منصوبے بنا رہے ہیں, دین کے مسخرے اڑا رہے ہیں, اسلام کے ٹیررزم بنا رہے ہیں, اور آپ پھر بھی بیٹھے ہیں, تو اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ بس فیصلہ اللہ کا سیل لگا لیا کہ ان لکم اذم مثلوم, آپ مسلمان توڑے ہیں آپ ان جیسے ہیں, میری نظر میں آپ پھر ان جیسے, اسی وقت میری نظر میں آپ ان جیسے ہیں. ان لکم, تاکہ آپ اذن اسی وقت مثلوم انہی جیسے ہیں, آپ اس وقت مسلمان توڑے رہتے ہیں, آپ اس وقت مسلمان, یعنی ایک آدمی قرآن کا چٹا اڑا رہا ہے آپ سن رہے ہیں, تو اگر کہنے والا کافر ہے تو سننے والا بھی وہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر. وہ رد نہیں کرتا تو نکل تو سکتا ہے, وہ نکلے بھائی, وہ رد نہیں کر سکتا کمزور ہے تو نکل تو سکتا ہے, ہم نہیں بیٹھیں گے احتجاج کریں گے, احتجاج کریں گے. ان لکم اذن مثلوم, تاکہ آپ لوگ اذن اسی وقت مثلوم انہی کی طرح ہوتے ہیں جس وقت ان کی مجلس ہوتی ہے, اور جو آپ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ قرآن کا ٹٹھا اڑاتے ہیں, آپ کے دین کا ٹٹھا اڑاتے ہیں, اس وقت آپ مسلمان توڑے ہوتے ہیں. ان لکم اذن, آپ اسی وقت مثلوم ان جیسے ہوتے ہیں. اچھا, لیکن اب بات یہ ہے کہ ان میں جرت ہے, انہوں نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا, اور آپ میں جرت نہیں, آپ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر رہے. اللہ کریم نے فرمایا وہ کافر بنے اور آپ منافق, اور منافق اور کافر دونوں ایک جگہ میں چلے جائیں گے. ان المنافقین والکافرین, ان اللہ تاکیق اللہ تعالی جامع المنافقین, جمع کرنے والا ہے منافقوں کو, والکافرین اور کافروں کو, فی جہنم جمیعا, جہنم میں سب کے سب منافق اور کافر ایک ساتھ رہیں گے. آپ کو ان کی دوستی پر ناز ہے تو وہاں ان کے ساتھ رہیں گے, ٹھیک ٹھاک گرم گرم رہیں گے, کوئی سردی نہیں لگے گی آپ کو. اللہ بچائے جی, اللہ بچائے. اب دیکھیے کیا, یعنی یہ کفر بھی کردار والی بات ہے اور اسلام بھی, ہاں یہ بھی کردار والی, لیکن یہ نفاق یہ کوئی کردار والی بات نہیں. یعنی کردار آپ کا مثبت سائڈ پہ ہونا چاہیے, یا کچھ تو ہے, یعنی سٹینڈ تو لے رہا ہے ایک آدمی, اپنے کو کلیئر تو کر دیا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں منافق کے بیٹے آپ اپنے کو کلیئر نہیں کر رہے کہ آپ کیا کچھ ہیں, وہ کافر ہے, جو لوگ اس کو برا مانتے ہیں وہ مسلمان ہے, آپ نہ ان کے ساتھ ہیں بظاہر اور نہ ان کے ساتھ ہیں, تو کیا کچھ ہیں, آدھا تیتر آدھا بٹیر. ہاں ہاں, فإن اللہ جامع المنافقین, تحقیق اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو, والکافرین اور کافروں کو, فی جہنما, جہنم میں, جمیعا, سب کے سب ایک ساتھ. جمیعا کا معنی سب کے سب ایک ساتھ. الذین, یہ کافر وہ لوگ ہیں, یا الذین, یہ منافق وہ لوگ ہیں, یتربصون بکم, جو انتظار کرتے ہیں آپ کے لیے مصائب کا, کہ ان پہ مشکل آ جائے. منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے کا انتظار کرتے ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ, اگر ہو جاتی ہے آپ کو فتح, کامیابی, من اللہ, اللہ تعالی کی جانب سے جہاد میں, قالوا, تو وہ کہہ دیتے ہیں, أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ, کیا ہم آپ کے ساتھی نہیں ہیں, ہمیں بھی کچھ تھوڑا بہت غنیمت میں دے دیں, کوئی تھوڑا بہت 10% تو دے دیں. قالوا, تو وہ منافق کہہ دیتے ہیں, أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ, آیا ہم آپ کے ساتھی نہیں, ہم بھی مسلمان کلمہ کہہ چکے ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اور اگر کفار کو حصہ پہنچتا ہے کامیابی کا, وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ شکست کا جاتے ہیں, تو یہ منافق ان سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا, تو کہہ دیتے ہیں وہ کفار کو, أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ, آیا ہم غلبہ نہیں مانگ رہے تھے آپ لوگوں کی, یہ ہم جو ان کے ساتھ جہاد کرنے نہیں آئے, اس لیے نہیں آئے کہ آپ کو غلبہ مل جائے. الم نستعوذ علیکم, آیا ہم غلبہ نہیں مانگ چکے تھے آپ لوگوں کا, ونمناکم من المومنین, اور آیا ہم دفاع نہیں کر رہے آپ لوگوں کا مسلمانوں سے, کہ نہیں نہیں تعلقات اچھے ہونے چاہیے, بی اسلامک پیپل وی آر.

اللہ کریم نے فرمائی اسے کہتے ہیں الافراط و تفریط، افراط اوپر لے جانا، تفریط کبھی تو آپ اتنی غلو کر جاتے ہیں کہ اپنے کو اوپر لے جاتے ہیں اللہ کے ساتھ ملا کے، اور کبھی اللہ کو ٹانگ سے پکڑ کر زمین پر لے آتے ہیں، اپنے کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر آپ اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عیسیٰ اور عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار کر اچھا اللہ کو نیچے گرا رہے ہیں، جسے کہتے ہیں غلو فی الدین. کیا کہتے ہیں؟ غلو فی الدین. ولا تقولوا علی اللہ، اور نہ کہیے اللہ کے بارے میں الا الحق مگر جائز بات، انما المسیح عیسی ابن مریم، بات یہ کہ مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، رسول اللہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، کوئی بیٹا میٹا نہیں، رسول اللہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، وہ کلمتہ، اچھا اللہ کا پیغمبر ہے، تو اب آپ کہیں دوسری جانب نہ پہنچ جائے کہ اللہ کا پیغمبر ہوگا لیکن ہے زنا سے تولید شدہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس طرح یہود نے کہہ دیا تھا کہ عیسیٰ یہ ولد زنا ہے، یوسف نجار کا بیٹا ہے، زنا کے طور پر پیدا ہو چکا ہے، تو اللہ کریم نے فوراً اس کا بھی رد کر دیا، وکلمتہ کہ یہ زنا کا تصور آپ کیوں پیدا کر چکے تھے کہ مریم کی کسی شادی نہیں ہوئی، مریم کی ہاں کسی، اور وہ اپنے بہن کی گھر رہ رہی تھی، اس کے گھر بہن کے گھر، یعنی اپنے جو بہنوئی بہنوئی اور بہن کے گھر رہ رہی تھی، تو آپ لوگوں نے متہم کر دیا اسے یوسف نجار کے حوالے سے، یوسف نجار کے حوالے سے آپ نے انہیں متہم کر دیا، تو اللہ کریم نے فرمایا وکلمتہ، نکاح تو ہو بھی نہیں، وہ آپ بھی مانتے ہیں، اب بچہ کیسے پیدا ہوا، تو آپ لوگوں نے فوراً زنا کا سیل لگا دیا اور ٹپا لگا دیا، اللہ کریم نے فرمایا وہ کلمہ کن سے پیدا ہو چکا ہے. القا الی مریم، اللہ کریم نے اس کلمے کا القا کر دیا مریم کو، وروح منہ، اور یہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ذی روح ہے اللہ کی جانب سے، روح ان کا معنی یہ عیسیٰ ذی روح ہے، یہ عیسیٰ یعنی ایک اس کی باڈی سٹرکچر اور ایک اس کی روح، مین کے یہ مرکب ہے باڈی اور روح سے، اور اللہ تو بسیط ذات ہوا کرتا ہے، وہ مرکب نہیں ہوا کرتا، وہ کمبینیشن نہیں ہوا کرتا، اللہ کی ذات کمبینیشن نہیں ہوا کرتی، وروح منہ. فآمنوا باللہ، ایمان لائیے اللہ پر ورسولی اللہ کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثا، اور نہ کہیے کہ تین ہے، ٹرینٹی سے باز آ جائیں، ولا تقولوا ثلاثا، نہ کہیے ثلاثا کہ خدا تین ہے، اللہ ہے، ہولی گھوسٹ اور جیسس کرائسٹ، انتہو منع ہو جائیے، خیر لکم یہ بہتر ہے آپ کے لیے، انما بات یہ اللہ اللہ تعالی الہ واحد ایک ہی معبود ہے، کوئی تھری ان ون اور ون ان تھری نہیں ہے، کوئی تھری ان ون اور ون ان تھری، ٹرینٹی میں بھی پھر دو تصورات ہیں، ٹرینٹی میں پھر تین تصورات ہیں، کہ اللہ تقسیم ہو کے تھری انٹیٹی میں تقسیم ہو گیا ہے، یا تھری انٹیٹی مرکب ہو کے اللہ بن جاتے ہیں، ایک جانب آپ اجزاء کو ملا کر کوئی ایک کمبینیشن بنا لیتے ہیں، اور دوسری جانب آپ ایک انٹیٹی کو تقسیم کر کے اس کی کیمیکل انالیسس کر لیتے ہیں کہ یہ ہے اور یہ، تو وہاں ان میں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ الہ واحد ہے، نہ ایک ہے جو تین میں تقسیم ہو چکا ہے، نہ تین ہے جو کمبائن ہو کے خدا بن چکے ہیں. سبحانہ، منزہ ہے اللہ تعالی ٹرینٹی سے، اور اس چیز سے، ایکون لہ ولد، کہ ہو اس کے لیے بیٹا، یہ تصور نہیں خدا کے لیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی مملوک اور اللہ کی مخلوق ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور ساری چیزیں جو زمین میں ہیں، جیسس کرائسٹ بھی اس میں ہے، عزیر بھی اس میں ہے، ہولی گھوسٹ بھی، تو یہ سارے اللہ کے مخلوق و مملوک ہیں، اللہ کے بیٹے اور بیویاں تھوڑی ہیں. وکفا باللہ وکیلا، اچھا اب بیٹے کی ضرورت کیوں پڑ جاتی ہے؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں آپ کو سہارا دے دے، آپ کا بزنس اسے رہ کر وہ بزنس کو سہارا دینے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں، وکفا باللہ وکیلا، میں اکیلا ہی تمام لوگوں کا کارساز ہوں، مجھے کسی کی آنت کی ضرورت نہیں، تو بیٹے کی کیا ضرورت مجھے پڑ گئی؟ یہ دیکھیے اللہ کریم جب جواب دیتا ہے ٹیکنیکل لیتا ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالی کارساز سارے مخلوقات کا، تو اس کے کارسازی کے لیے کسی سپورٹر کی کوئی ضرورت نہیں. لن یستنکف المسیح، یہ اس سے بھی زیادہ تیز جواب ہے، دیکھیے نہیں یستن کے فل مسیح، کبھی آپ نے عیسیٰ سے بھی پوچھ لیا ہے؟ وہ اپنی عبدیت اور بندگی کا اقرار کرتا ہے، اور اللہ کا بندہ ہونے پر وہ کبھی اپنا ناک منہ نہیں چڑھاتا. ناک منہ چڑھانا جانتے ہیں؟ جب آدمی کو بات بری لگے تو اس طرح کر دو، اس طرح کر دو، کیا کہیں گے اردو میں؟ ناک منہ چڑھانا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں لن یستن کے فل مسیح, اللہ تعالیٰ فرماتے لن یستن کے فل مسیح, مسیح ابن مریم وہ اللہ کا بندہ ہونے سے کبھی ناک منہ نہیں چڑھاتا, ان کو یہ بات بری نہیں لگتی, وہ تو اس پر فخر کرتا ہے کہ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور انسان کے لیے بندہ ہونا ہی کمال ہے, یہ جتنا زیادہ بندگی کا مظاہرہ کرے گا اتنے ہی اس کو ریوارڈ ملتے رہیں گے, جتنا یہ بندگی سے اوپر جانے کی کوشش کرے گا اتنا ذلیل ہوتا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکبر وضعہ اللہ ومن تواضع رفعہ اللہ, جس نے انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسے رفعتیں دے دی, ان کے شان کو بڑھایا, جنہوں نے تکبر کا مظاہرہ کر دیا تو شیطان کی کیفیت دیکھیں کیا بن گیا. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا قیامت تک ملعون رہتے رہیں گے. تکبر عزازی لرا خوار کر بزندہ نے لعنت گرفتار کر, بزندہ نے لعنت. ایک بزرگ نے واقعہ نقل کر دیا ہے کہ شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا ولی اللہ, اس نے سلام کر دیا, اس نے کہا کہ بابے مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر سلام اور امن سے محروم کر رکھا ہے. تو اس نے کہا پھر آپ کون ہیں جو اتنے خبیث ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہر سلام اور امن سے؟ اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں. اس نے کہا اچھا مجھے تو آپ کی ضرورت تھی. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ سے نصیحت لینا چاہتا ہوں کہ آپ کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے, مجھے کوئی نصیحت کر دیں تاکہ میرا بیڑا غرق نہ ہو. آپ تو تجربہ کار ہیں, آپ کو تجربہ ہو چکا ہے, ایکسپرٹیز, بڑے ایکسپیرئنس رکھتے ہیں, کہ مجھے کوئی نصیحت دے دیں. تو اس نے اسے ایک جملہ کہہ دیا کہ لا تقل انا والا فتکون کا انا, ایسا نہ کہیں کہ میں ورنہ ایسے ہو جاؤ گے جس طرح میں. بس اس نے کہا دیٹس اوکے, زبردست, کہ ایسا نہ کہیں کہ میں, اور اگر کہہ دیا تو اس طرح ہو جائیں گے جیسے میں. ہاں بڑی اچھی بات, کس طرح نہ کہے کہ میں ورنہ ہو جاؤ گے جس طرح ہوں میں. دس موایا چیز کنی دس بشی لکا چیز, دس موایا چیز کنی دس بشی, ڈونٹ سے آئی ایم ادر وائز یو ول بی ایز آئی ایم, جس طرح میں ہوں اس طرح ہو جاؤ گے. تو تکبر سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیے, ہمیشہ ہر قدم قدم پر کہتے رہیے کہ بس میں اللہ کا ذلیل اور خوار بندہ, بڑا عاجز بندہ, بڑا عاجز. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتیں اور منزلتیں یہ عبدیت کی وجہ سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تکبر کا اظہار نہیں کیا. حضرت انس فرماتے ہیں, شمائل ترمذی, امام ترمذی نے کتاب لکھی ہے حدیث کی, شمائل ترمذی مستقل کتاب, شمائل ترمذی ہمارے ٹیکس میں فائنل میں ہم پڑھاتے ہیں, وہاں فائنل میں شمائل ترمذی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا نچوڑ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی اسٹرکچر کیسی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کا کیا انداز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ بالوں کا کیا انداز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی, ناک کیسی تھی, کان کیسے تھے, بات جب کرتے کس انداز سے کرتے, کسی سے ملتے کس انداز سے, جب اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلے جاتے روانہ ہو جاتے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے کیا کرتے. حضرت انس فرماتے ہیں کانا کانما ینحت من سبب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ جب وہ راستے پر جانا چلنا شروع کر دیتے تو ہمیشہ وہ زمین پہ نظریں جمائے رکھتے. یہ تواضع اور عاجزی کا علامہ ہے, اس طرح نہیں چلتے, نہیں بس زمین پہ نظریں جماتے رکھتے اور عاجزی سے چلا جایا کرتے تھے. لن یستنکف المسیح, ہرگز انکار نہیں کرتا المسیح عیسیٰ علیہ السلام, ان یکونا اس بات سے کہ ہو وہ بندہ اللہ تعالی کا, ولل ملائکۃ المقربون, اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے اللہ کی بندگی سے انکار کرتے ہیں. ومن یستنکف, اور جو انکار کرتے ہیں عبادت اللہ کے بندگی سے, ویستکبر, اور تکبر کر جاتے ہیں, فسیاشرون, تو جمع کر دے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو, الیہ اپنی جانب, جمیعاً ساروں کے سارے. فاما الذین, پس وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, وعملوا الصالحات, اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے, فیوفیہم, تو پورا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو اجورہم, ان کے ریوارڈ, ویزیدہم, اور زیادہ دے گا ان کو, من فضلہ, اپنی مہربانی سے. ایک تو ان کا ریوارڈ ہے جو ان کے عمل کی اجرت ہے, اور ایک اللہ تعالیٰ کی فضل و مہربانی ہے جو اجرت سے بھی زیادہ ہے. جنراسی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا کام کر دیا ہے آپ کے $50 بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں؟ $50. تو یہ $50 یہ آپ کی کیا ہے؟ لیبر ہے, مزدوری ہے, اور $1,000 یہ میری جانب سے آپ کے لیے مفت ہے. تو اللہ کریم جب جنتیوں کو دیتا رہے گا تو کہے گا یہ چیز تو آپ کے عمل کا بدلہ ہے, اور یہ جو اتنی دیر ساری دنیا ہی میرے مہربانی, کیونکہ ہمارا عمل کتنا ہوگا, کتنا عمل ہوگا اور کتنا کچھ دے گا اس پر. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا, اور وہ لوگ جو ناک بوں چڑھائے بیٹھے ہیں عبدیت اور بندگی سے, واستكبروا اور اپنے کو بڑا بنا بیٹھے ہیں, فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, عذاب دے گا ان کو دردناک عذاب, وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ, وہ نہ ڈھونڈ پا سکیں گے اپنے لیے, مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے مقابلے میں, ولیاً کوئی دوست, وَلَا نَصِيرًا, اور نہ ہیلپر اور سپورٹر, یا ایوہ الناس, او لوگو, قد جاءکم, تحقیق آ گئے ہیں آپ کے پاس, برہان من ربکم, دلیل بیان کرنے والا, واضح دلیل, برہان دلیل واضح, من ربکم, آپ کے پروردگار کی جانب سے, جو نبی ہیں اور یہ پیغمبر اور قرآن ہے, وانزلنا الیکم, اور نازل کر دیا ہے ہم نے آپ کو, نورا مبینا, کلیئر روشنی, یہ قرآن کریم ہے, اس کو فالو کریں گے تو روشنیوں میں چلے جائیں گے, اس سے بھٹکتے جائیں گے تو ظلمات اور اندھیروں کا سہارا لیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ پر, وَاعْتَصَمُوا بِهِ, اور مضبوطی سے پکڑیں اللہ کے دین کو, فَسَيُدْخِلُهُمْ, داخل کر دے گا اللہ ان کو, فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ, اپنی رحمت میں, اپنی جانب سے اور مہربانی میں, وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا, اور ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جانب صراط مستقیم کی, يَسْتَفْتُونَكَ, یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں, قُلِ اللَّهُ, آپ کہہ دیجئے, اللہ تعالیٰ, يُفْتِيكُمْ, آیت ہم پڑھ چکے تھے, قل اللہ, آپ کہہ دیجئے, اللہ تعالیٰ, یفتیکم, فتویٰ دے دیتا ہے آپ کو, فی الکلالہ, کلالہ کے میراث اور انہیریٹنس کے بارے میں. اب کلالہ کون ہے, یہ ڈیفینیشن ہے پیچھے, ان امرؤن ہلکا, اگر کوئی شخص مر جائے, شخص مینس میل اور فیمیل, ان امرؤن ہلکا, اگر کوئی شخص مر گیا, لیس لہ ولد, اور نہیں تھا اس کا کوئی بچہ, مرد یا عورت, مرد یا عورت, ولا والد لہو, اور نہ اس کا فادر اور گرانڈ فادر موجود تھا. ابن عباس نے رسول پاک سے نقل کر دیا, ولا والد لہو, نہ اس کا باپ تھا نہ گرانڈ فادر, ولہ اخت, اور اسی کی ایک بہن تھی, کون سی بہن, ایسے بات نہیں چلے گا. میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں نے بات کو ٹھیک ٹاک پک کرنا ہے, اور یہاں سے میں پیچھے آپ کو لے گیا تھا وہاں, تین قسم کے بھائی بہن کا ہم نے تذکرہ کر دیا تھا, ایک کو کہتے ہیں آیانی, باپ بیٹا, باپ ماں دونوں ایک, دوسرا کہتے ہیں اللہ تھی, باپ شریک ہو ماں علیحدہ ہو, تیسرا کہتے ہیں اخیاتی, ماں شریک ہو باپ علیحدہ, اخیاتی کا تذکرہ وہاں پہلے گزر چکا ہے رکوع المیراث میں پہلے, اور میں نے کہا کہ یہاں کون سی بہن مراد ہے, آیانی یا اللہ تھی, آیانی یا اللہ تھی, آیانی مین کے باپ بہن سے شریک, باپ ماں سے شریک بہن, یا کم از کم باپ سے شریک بہن. وَلَهُ اُخْتٌ, اور اس کے لیے ایک ہی بہن تھی, آیانی یا اللہ تھی, فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ, تو ہے اس کے لیے 50% ترکے کا, وَهُوَ يَرِثُهَا, اب اگر یہ کلالہ عورت ہے اور مر گئی, اور اس کا ایک آیانی بھائی یا ایک اللہ تھی بھائی رہ گیا, وَهُوَ يَرِثُهَا, اور یہ بھائی سارا میراث لے لے گا اپنی بہن کا, اِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ, اگر نہیں ہے اس بہن کے لیے کوئی بچہ, مرد یا عورت, اور باپ بھی نہیں ہے, فَإِنْ كَانَتْ تَسْنَتَيْنِ, اگر زندہ رہنے والی بہنیں, کسی بھائی, وہ بھائی جو کلالہ مر گیا اور اس کی زندہ رہنے والی بہنیں دو تھی یا اس سے زیادہ, فَإِنْ كَانَتْ تَسْنَتَيْنِ, اگر تھے وہ دو یا اس سے زیادہ, فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ, تو ہے ان کے لیے دو بٹہ تین, مِمَّا تَرَكَ, میراث سے, وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً, اور اگر رہنے والے بھائی بہن, رجالًا مرد بھی تھے, ونسان اور عورتیں بھی تھیں, بھائی بھی تھے ہاں اور بہنیں بھی تھیں, تو پھر فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, تو مرد کو ملے گا اندازہ ایک حصہ دو عورتوں کا, ایک نسبت دو, یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ, بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو احکام, اَن تَضِلُّوا, تاکہ آپ گمراہ نہ ہو جائیں میراث کی تقسیم میں, وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اللہم ربنا ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا واذکرنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم. خداوندہ ہمیں قرآن کریم کے مفاہیم سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. فرما. خدا عندہ یہ جتنے سارے ہمارے بھائی اس درس میں شریک ہو رہے ہیں، خدا عندہ انہیں قرآن علوم سے نوازے، انہیں قرآن علوم سے نوازے، انہیں قرآن علوم سے نوازے، اور خدا عندہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. خدا عندہ ہمارے دیگر بھائی اور بہنوں کو بھی یہ توفیق نصیب فرما کہ وہ یہ قرآن کو سیکھے، سنت کو سیکھے، دین کو سیکھے. وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علیہ وسلم. تو کل ان شاء اللہ پھر رحیم. تو سورہ نساء کا خلاصہ، ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس کا زمانہ نزول سن 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری تک چلتا ہے، ان واقعات کی روشنی میں جن واقعات کے حوالے سے یہاں کچھ احکام نازل ہوئے ہیں. مثلا میراث کے احکام، احد کے بعد لوگوں کو ضرورت پڑی تھی کہ میراث کس طرح تقسیم کی جائے، سن 3 ہجری میں ہوا تھا. صلاۃ خوف، غزوہ ذات الرقاع میں اس کا حکم نازل ہوا تھا سن 4 ہجری میں. اور اخراج بنی نذیر، مدینہ منورہ سے جب انہیں نکال دیا گیا بنو نذیر کی یہودوں کو، تو وہ سن 4 ہجری میں تھا، ربیع الاول سن 4 میں. اور تیمم کا حکم غزوہ بنی مستلق سن 5 ہجری میں نازل ہوا تھا. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ سورت سارے کا سارا 3 ہجری اور 5 ہجری کے درمیان والی مدت میں نازل ہو چکا ہے. اجمالی لحاظ سے سورت میں سب سے ابتدائی حکم وہ تقوی کا ہے کہ اتقوا ربکم، جہاں پہ عقائد کا درس دیا جا رہا ہے وہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا اعبدوا ربکم، عقیدے کی بات کی کہ اللہ کو ایک مانے. جہاں پہ اعمال کی بات ہو رہی ہے تو وہاں کہہ دیا اتقوا ربکم، اللہ سے ڈریے. ہر نیک عمل جو آپ کرتے ہیں یا ہر برے عمل جس سے آپ بچتے ہیں، اسی کا بیس اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اور پھر رائٹ اوے اس کے بعد اللہ کریم نے ایک جملہ کہہ دیا کہ آپ قبائلی تقسیم کے اساس پر پرائیورٹیز اور ترجیحات نہ رکھا کریں، اس لیے کہ سارے کے سارے آپ ایک نفس سے پیدا ہو چکے ہیں. اور تیسری بات کہہ دی کہ اللہ سے رشتہ جوڑے رکھیں اور مخلوق سے اور بالخصوص رشتہ داروں سے رشتہ جوڑے رکھیں. تو 4 باتیں ہو گئی موضوع سورہ النساء کی، سارے اعمال اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. تو ایک حکم یہ کہ یتیموں کے ساتھ ظلم نہ کیا کریں، ان کے اموال انہیں دے دیں. دوسرا حکم یہ کہ نکاح کرتے رہیں تو کمیٹڈ رہیں نکاح میں. تیسرا حکم یہ کہ نکاح کریں گے تو مہر ایز اے مارک آف ریسپیکٹ اور بطور گفٹ دیا کریں. چوتھا حکم یہ کہ بے وقوف جن کے آپ گارڈین بن چکے ہیں، ان بے وقوفوں کو ان کا مال ہینڈ اوور نہ کیا کریں، ادروائز وہ ضائع کر جائیں گے. اور جب وہ ایک خاص عمر تک پہنچ جائیں اور پھر بھی ان کے ہوش و آواز ٹھکانے نہ لگے تو پھر دے ہی دیں. اور اس سلسلے میں آپ جو وقت لگا رہے ہیں تو اگر آپ خود افورڈ کر سکتے ہیں اپنی ضروریات کو تو یتیم کے مال سے کچھ نہ لیں، اگر نہیں افورڈ کر سکتے تو عرف کے مطابق اپنا خرچہ لیا کریں. کس کے مطابق؟ معروف طریقے سے. پھر ایک حکم اور، وہ ہے میراث والا حکم کہ آپ میراث تقسیم کرے وارثوں کے درمیان اللہ کے بتائے ہوئے قواعد اور رسولوں کے پیش نظر. آپ کہنا کرے گئے پھر دوسرا حکم کہ ان کا طریقہ یہ تھا مرد کو کچھ نہ کہتے، عورتوں کو قتل کرتے زنا کے ارتکاب کے بعد، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں بند کیا کریں، بند رکھا کریں تا آ کے ان کے لیے حکم نازل ہو جائے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے. اور یہ کہ توبہ یہ تبھی قبول ہوتا ہے جب برا عمل جہالت کی بنیاد پہ کیا جائے اور آدمی فی الفور توبہ کرے. پھر زمانہ جاہلیت کا ایک اور غلط رواج کہ خواتین کو بھی بطور میراث لیا کرتے تھے، بھائی کی بیوی، چچا کی بیوی، ماموں کی بیوی، چچا ذات کی بیوی، یہ میرا استحقاق. اس عمل کو کہتے ہیں عزل، عین زواد لام، اللہ کریم نے فرمایا ناجائز ہے. پھر یہ کہ اگر طلاق کی ہے وہ بتائی، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو آپ گفٹ کر چکے اپنی بیویوں کو وہ واپس لینا یہ مروت کے خلاف ہے. انسان انسان نہیں لگتا کہ اس کا ڈیمانڈ کرے واپس. پھر محرمات نکاحی کا ایک لسٹ دیا گیا کہ یہ عورتیں آپ کے لیے حرام، اس کے ماورا سارے جائز ہیں. پھر ایک اور حکم کہ اگر آزاد عورت آپ کو نہیں ملتی، اس زمانے کی بات، تو آپ کنیز سے بھی نکاح کر سکتے ہیں. کس سے؟ کنیز سے بھی نکاح کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد مالیات کا مسئلہ کہ آپ ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کایا کریں. تجارت جو شرعاً جائز ہو اور باہمی رضامندی سے ہو، وہ ٹرانزیکشن ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں. اور پھر ایک اصول دے دیا کہ اگر آپ کبائر سے بچتے رہیں گے، میجر سن سے، تو ہم آپ کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر جائیں گے، کیونکہ آپ کا ریکارڈ پھر ٹھیک ٹھاک ہے. تو تھوڑی بہت باتیں وہ ہم اگنور کر جاتے ہیں. پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ اب اللہ کریم نے نیچر کے اعتبار سے مرد اور عورت کو ڈفرینٹ پیدا کر دیا ہے، لیکن یہ نیچر ڈفرینس، یہ پریفرنس کا ذریعہ نہیں ہے. جو بھی صالح عمل کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا، لیکن نیچرلی ڈفرینس کیوں پیدا کیا گیا؟ اس لیے کہ دنیا کا نظام بغیر اس کے سنبھل نہیں سکتا. جو نیچر اللہ نے خاتون کو دے دیا ہے وہ ضروری تھا بچوں کے حضانت کے لیے. آدمی سے ایک بچے کی تربیت بھی نہیں ہو سکتی، اس کو حوالے کر دیں، تیسرے چوتھے دن اس کو مروائے گا، یہ کیا عذاب گلے پڑ چکا ہے. یہ صرف خاتون ہی سنبھال سکتی ہے، اس کا نیچر ہے بھائی. یہ ڈیر سارے باربرداری کے کام یہ مرد ہی کر سکتے ہیں. خاتون کو لگائیں ان کی پتلیاں ٹوٹ جائیں گی، نیچر نہیں ہے. پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ مرد یہ پروٹیکٹر ہو، اور مرد ہی از دی ریسپانسبل ون کہ وہ اکنامیکلی فیملی کو سپورٹ کر دے. رجال قوامون علی النساء. اور فرمایا کہ خاتون اگر نشوز اور اعراض کا مظاہرہ کرتی ہے، نافرمانی کا، تو آپ اسے تعذیب دیا کریں. تعذیب نہیں کیا، تعذیب، ادب دیا کریں. اور پھر کہہ دیا کہ بات یاد رکھیں، وعبد اللہ، توحید کے ساتھ لگے رہیں، آپ کے سارے اعمال پرائز اور ویلیو لے سکیں گے جب آپ توحید کے ساتھ کمیٹڈ ہوں. اور پھر احسان کرنے کے لیے ایک لسٹ دے دیا کہ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اور اپنے رفیق اور کلیگ کے ساتھ، اور مسافروں کے ساتھ، اور وہ جو آپ کے کنٹرول میں، اپنے انفیریئرز کے ساتھ یا سبارڈینیٹ کے ساتھ احسان کرتے رہیں. اور پھر حکم دے دیا کہ بخل نہ کریں، کچھ خرچ کریں اللہ کے لیے، اور جو خرچ کریں تو ریاکاری نہ کریں، شو آف نہ کریں. پھر بعد میں حکم آ گیا کہ نماز کے اوقات میں شراب نوشی سے پرہیز کیجیے تاکہ نماز ٹھیک ٹھاک پڑھ سکیں، اور تیمم کا حکم دے دیا گیا. پھر اس کے بعد رائٹ اوے ایک تفصیلی بحث چل پڑتا ہے کہ اہل کتاب، ان کے کردار اور کرتوت اچھے نہیں تھے، تو ہم نے ان کو ڈسفگر کر دیا، ان کا حلیہ بگاڑ دیا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اپنی باتوں کو اللہ کی جانب منسوب کیا کرتے تھے، اللہ کی دین کی تحریف اور تبدیل کیا کرتے تھے. اور پھر آیت نمبر 58 سے پھر احکام کا سلسلہ کہ حقداروں کو ان کے حقوق اور امانات واپس کر دیں، اور جب بھی آپ فیصلہ کریں تو عدل کو مد نظر رکھیں. اب عدل آپ کو کہاں ملے گا؟ تو رائٹ اوے دوسری آیت میں کہہ دیا، کتاب اللہ میں ملے گا، سنت و رسول میں ملے گا، اجماع امت میں ملے گا، یا قیاس میں ملے گا. چاروں کے چاروں وہاں ذکر کر دیے. پھر ایک واقعہ کہ منافق ہمیشہ اللہ کے قانون سے دوڑتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے چلو تحصیل میں جاتے ہیں, انگریز کے قانون پہ فیصلہ کر دیتے ہیں, وہ شریعت کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے. تو حضرت عمر نے اس کا کام ختم کر دیا کہ ایسا منافق جو اللہ کے قانون سے سرتابی کرے, شدہ فیصلے سے اعراض کرے, اس کو رہنے کا کوئی حق نہیں. اور تبھی اسے فاروق کا لقب مل گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے. اور پھر اس کے بعد حکم ہے جہاد کا کہ انٹرنلی آپ نے ریاست کو مستحکم کر دیا جو ان قوانین کو آپ فالو کریں گے. اب ایکسٹرنل سازشوں سے آپ محفوظ رہیں گے صرف جہاد کے اساس پر. ایکسٹیریئر جو آپ کے خلاف کنسپریسیز ہوں گی وہ آپ کیسے رکوائیں گے جب جہاد کے لیے تیار رہیں گے. اس لیے میں نے کہہ دیا تھا بقرہ کے اندر کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسلمانوں اور کافروں, یعنی مسلم ریاست اور کافر ریاست کے تعلقات کی اساس حرب ہے, امن نہیں. جنگ ہے, امن نہیں. مسلمان اور کافر ریاست کے تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ جنگ ہے, امن نہیں. مینس جنگ مینس کہ مسلمان ایوری ٹائم مسٹ بی ریڈی, ادروائز دے ول نیور اسپیئر دیم, وہ کبھی بھی اسپیئر نہیں کریں گے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امن بنیاد نہیں, امن اساس نہیں, جنگ بنیاد ہے. آپ ہر وقت ریڈی رہیں اور جب بھی کنسپیریسی معلوم ہو جائے تو کنسپیریسی کو ختم کر دیں, ادروائز وہ آپ کو ہڑپ کر کے کھا جائیں گے. جو لوگ امن امن کا واویلا کر رہے ہیں یہ اصل میں مسلمانوں کو غفلت کی نیند سلا رہے ہیں. نہیں بھائی ہم نہیں لڑتے, جنگ نہیں کرتے, لیکن اپنی تیاری ہر وقت ٹھیک ٹھاک رکھیں گے, ہر وقت ٹھیک ٹھاک رکھیں گے. اگر انہوں نے ایک ایٹم بم بنانا ہے ہم نے بھی بنانا ہے, ہم استعمال نہیں کریں گے. ہم ظالم نہیں ہیں کیونکہ اسلام میں کروئلٹی نہیں, انسانوں کا قتل عام نہیں, ذوی الارواح کا قتل عام نہیں, لیکن کم از کم یہ ڈیٹرنٹ تو ہے, ان کو تو منع کروائیں گے. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر جہاد کے حوالے سے جب آپ کے ہم عقیدہ مسلمانوں پر زندہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ظلم ہو رہا ہے تو آپ پھر بھی خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سر پر آ پڑے گی تو پھر جہاد کریں گے. کیونکہ مسلمان تو ساری ایک ملت ہے, یہ تو ایک بدن کے آرگن ہیں, ان پہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ جہاں تک جہاد میں مرنے کا سوال ہے, اگر آپ گھر میں رہیں گے تو پھر عبدالآباد تک زندہ رہیں گے, یہ موت تو وہاں بھی آئے گی, یہ موت وہاں بھی آئے گی. لیکن وہ ایک ضرب المثل ہے کہ بزدل ایک منٹ میں 100 بار مرتا ہے اور غیرت مند وہ عمر میں صرف ایک بار مرتا ہے. بزدل وہ ایک منٹ میں 100 بار مرتا ہے اور غیرت مند وہ عمر میں ایک بار مرتا ہے, کیونکہ وہ موت سے ڈرتا نہیں. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ اسلامی ریاست میں جہاد میں اس کے تمام مشنز میں آپ منافقین سے ہوشیار رہا کریں, وہ آپ کے راز کا افشا کریں گے, وہ ہمیشہ آپ کے خلاف سازشوں میں شریک رہیں گے. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ جب لوگ ثابت ہو جائے کہ منافقین ہیں تو ان کے متعلق آپ کی رائے دو نہیں ہونی چاہیے, بس ایک ہونی چاہیے کہ منافقین سے ہوشیار رہنا اور ان کو دبا کے رکھنا, منافقین کو دبا کے رکھنا, ادروائز یہ تو مارے آستین ہیں, یہ تو آستین میں چھپے ہوئے سانپ ہیں. باہر کا کافر تو کبھی پہنچے گا آپ کو نقصان پہنچائے گا, اور یہ تو آپ کے پاس بیٹھا ہوا آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور پھر اللہ کریم نے قتل خطا کے سارے متعلقات وہ ذکر کر دیے کہ امن کب آئے گی؟ جب انسان کے بلڈ کا کوئی ویلیو ہوگا کسی ریاست میں. اگر بلڈ ویلیو لیس ہو جائے گا جس طرح ہمارے ہاں ہو چکا ہے تو وہاں پہ امن کبھی نہیں آ سکے گی. افغانستان میں لوگ کسی کو کیوں قتل نہیں کر سکتے؟ انہیں پتہ لگتا ہے کہ آریانہ چوک میں وہ فائر اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کہ مارو, نے قتل کر دیا ہے. تو ہر ایک سوچتا ہے کسی کے خلاف اسلحہ اٹھانے سے پہلے 100 بار وہ سوچتا ہے کہ انجام کیا ہوگا, بٹ ول بی دا کانسیکوینسز. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ مجاہدین کے لیے یقیناً عظیم درجہ ہے. پھر اللہ کریم نے صلاۃ خوف کا حکم دے دیا اور اس کا طریقہ سکھا دیا. صلات سفر کا حکم دے دیا اور اس کا طریقہ سکھا دیا, اور پھر نبی کریم سے کہہ دیا کہ جب آپ عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیں گے تو وہ قواعد انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے, قطع نظر اس کے کہ فریقین مسلمان ہیں, کافر ہیں, یہودی ہیں, مشرک ہیں, جو کچھ بھی ہیں, لیکن فیصلہ ان کے مطابق جسٹس کے اساس پہ ہوگا. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ شیطان لگا ہوا ہے آپ کو بہکانے پر. اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے خواتین کے متعلق پوچھتے ہیں, تو آپ انہیں کلیئر کٹ احکام دے دیں کہ خواتین کے حقوق یہ ہیں اور یتیموں کے حقوق یہ ہیں. اور پھر اللہ کریم نے تعدد ازواج, یعنی دو تین چار نکاح کرنے کے بعد انصاف کا حکم دے دیا. اور بعد میں اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ آپ حکمران رہیں یا گواہی دیتے رہیں تو دو چیزیں مد نظر رکھیں, انصاف اور للہیت. کیا انصاف اور دور للہیت, فردیسے کا فلا, فردیسے کا فلا. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ او ایمان والو ایمان لاؤ, ایمان والو ایمان لاؤ. تو ایمان والے جب ایمان والے ہیں, اللہ نے خود انہیں ایمان والا کہہ دیا, تو انہیں کہہ دیتا کہ ایمان لاؤ. ایمان لانے کا معنی یہ کہ ہر ایک ایشو میں آپ قرآن و سنت کو فالو کرو, اگر نہیں ہے تو آپ صحیح طور پر ایمان نہیں لا چکے. اور فرمایا کہ کفار کو مسلمانوں کے مقابلے میں دوست نہ بنائے, آپ وہاں عزت ڈھونڈتے ہیں, عزت تو اللہ کے اختیار میں. اور پھر فرمایا کہ منافقین ان کے اتوار و عادات سے نفاق وہ آپ کو نظر آ جائے گا, یہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو بوجھل بوجھل پڑھتے ہیں. پر اللہ کریم نے فرمایا کہ کفر کا کلمہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں, ہاں البتہ اگر کسی پر اکراہ کیا جائے, اسے موت سے ڈرایا جائے, اکراہ تام کہتے ہیں اسے. کیا کہتے ہیں؟ اکراہ تام, کامل کامل جبر, کامل جبر کیا گیا اور اس کا دل مطمئن تھا لیکن زبان پہ کچھ کہہ گیا, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ کوئی افینس نہیں ہے, یہ کوئی سن نہیں ہے, یہ کوئی کرائم نہیں ہے. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ جہاں تک یہود کی بات, یہ تو ناشدنی قسم کی بے تک کے سوالات کرتے رہیں گے, انہوں نے اپنے پیغمبر کو معاف نہیں کیا, لیکن جو کچھ آپ سے مانگتے ہیں وہ تو موسیٰ لے آئے تھے, تو اس پر کون سا ایمان لے آئے تھے. اور اللہ کریم نے پھر ان کی خبائش کی ایک لسٹ لگا دی کہ انہوں نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, حضرت عیسیٰ پہ یہ بہتان لگایا, جی بچڑے کی عبادت شروع کر دی, کہہ دیا کہ ہمارے قلوب وہ حکمت و دانش سے پر کیے گئے ہیں, ہمیں مزید حکمت کی ضرورت نہیں. تو یہ سارے خبائش ان کے اللہ کریم نے ذکر کر دیا. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا آخر میں کہ او لوگو, آپ کے پاس پیغمبر کہ اسے اپنے بندہ ہونے سے کوئی انکار نہیں, بلکہ وہ اسی پر فخر کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے آپ کے پاس برہان بھجوا دیا پیغمبر, ونور مبینہ, اور قرآن بھجوا دیا جو لائٹ ہے, جو روشنی. اور اخیر میں ایک حکم, یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, تو میں نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم یہ جس انداز میں ہے اسی انداز میں اللہ کے پاس پڑا ہوا ہے, اسی انداز میں, لیکن ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً نازل کیا گیا, جیسی ضرورت پڑی تو کسی صورت کا وہ متعلقہ حصہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اب بعض اوقات ایک موضوع آپ کو منتشر صورت میں ملے گا یا صورتوں میں ملے گا, اسی کے پیچھے کچھ حکمت کار فرما ہوتی ہے, اسی کے پیچھے کچھ حکمت کار فرما ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں تشخیص الاذہان, کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو تیز کروانا چاہتا ہے کہ ایک کلاس آپ نے لے لی سائنس کی, تو اب دوسری کلاس جیوگرافی کی ہے, دوسری کلاس جیوگرافی کی ہے, اور پانچویں کلاس پھر اسی سائنس کی ہے, تو ایک ساتھ کیوں نہیں لیا, ایک ساتھ کیوں نہیں لیا. اسے کہتے ہیں تشخیص الاذہان, ذہن کو تیز کروانا ذہن کو. تو اس لیے اللہ کریم کبھی کبھار وہ موضوع ڈسپرس بیان کرتا ہے. استفتون کا فن نساء, سورہ المائدہ, ہاں ابھی تو میں نے شروع نہیں کیا, کسی نے پوچھا تھا سورۃ المائدہ, جی نیا کیسے لگا لوں, یہ خلاصے کا الگ ہے, وہ دوسرا شروع کر. اچھا آپ یہاں اس کے لیے ایک دروازے کا انتظام کریں چھوٹے سے, اور یہاں کیسٹس یہاں محفوظ رکھیں, پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. کیا خیال؟ بدلنا تو پھر بھی پڑے گا, خلاصے کا الگ رکھنا ہے اس کے, بلکہ ہم آپ کے لیے ایک الماری کا انتظام کرتے ہیں تاکہ وہ اس کلاس کی مخصوص الماری ہو. کیا ہو چودھری صاحب؟ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تو پرماننٹ کلاس ہے. یہ رحل وغیرہ بھی وہاں رکھیں, اپنے قرآن بھی وہاں رکھیں. سورہ مائدہ کے مضامین پہ چلیں, آپ کا انتظار ہے. نوید آپ ایک گلاس پانی مجھے دے سکتے ہیں؟ بس بولے یار, آپ بیٹھے. سورہ مائدہ کے مضامین اس بات پر دال ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری کے آخر یا سن 7 ہجری کے اول میں نازل ہو چکا ہے. غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کی حیثیت زخمی شیر کی سی بن گئی, اور شیر کو آپ زخمی کر دیں گے تو وہ پھر مزید خطرناک بن جاتا ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ کن کن سے سازش کر دی تھی, قریب کے رہنے والے کن کفار نے ہمارے خلاف سازش میں حصہ لیا تھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام پر یکے بعد دیگر یلغار شروع کر دی. آج وہاں اس قبیلے پر یلغار, کل اس قبیلے پر یلغار, کل بنی قریظہ پہ یلغار, دوسرے دن بنو نذیر پر یلغار, تیسرے دن بنو قینقاع پر یلغار. صحیح کہ ہمیں آپ کی شیطانتیں معلوم ہیں, اپنی جو شیطانتیں کی ہیں غزوہ خود کے موقع پر. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ایک فاتح کی حیثیت سے آگے بڑھتے رہے, بڑھتے رہے, بڑھتے رہے. 3 سال کی مدت گزر گئی. کتنی؟ 3 سال کی مدت, اور بہت ساری جنگیں اس میں چھوٹی چھوٹی لڑی گئیں مختلف قبائل کے ساتھ, اور وہ زیر نگین آ گئے. وہ کہاں آ گئے؟ زیر نگین آ گئے. اور حدود ریاست یہ ایک جانب نجد تک یمن تک, دوسری جانب شام تک, تیسری جانب ریڈ سی بحیرہ احمر تک, اور چوتھی جانب بالکل مکہ تک پہنچ گئی. یہ سارا علاقہ اسلامی ریاست کے زیر نگین آ گیا, بہت بڑی ریاست بن گئی 3 سال کے اندر. کتنے سال کے چوری سن؟ غزوہ احد سے لے کر, غزوہ احد سن 3 میں لڑی گئی تھی, صلح حدیبیہ سن 6 میں تھا, تو کتنے سال ہو گئے؟ 3. تو 3 سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے علاقے کو زیر نگین کر دیا, اور ایک داغ بیٹھ گئی حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کی کہ اس قوم کو للکارنا اور چیڑنا یہ ویسے اپنے کو قتل کرنے کے مترادف, انہیں چیڑے نا بس, انہیں اب یہ قوت یہ رکنے والی ہے نہیں, یہ آگے پھیلتی جائے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 صحابہ کو لے کر ارادہ کر دیا. کس کا؟ عمرے کا. 1400 صحابہ لے کر ارادہ کر دیا عمرے کا. حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ کر انہیں اطلاع ملی کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زمانے مسلمان نہیں تھے, ایک بڑا لشکر لے کے آپ کا راستہ روک چکے ہیں. مشرکین مکہ نہیں چھوڑیں گے آپ لوگوں کو مکہ معظمہ. حالانکہ عرب کی قدیم روایات حضرت ابراہیم سے لے کر کبھی کسی حاجی اور عمرے کرنے والوں کو کسی قوت نے نہیں روکا. یہ انہوں نے سینکڑوں سالوں کے قدیم روایت کو پامال کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا کہ عمرے سے روکا. حالانکہ انہیں مشرکین مکہ کے دشمن بھی آتے تھے, لیکن بیت اللہ سے وہ نہیں روکوا سکتے تھے. آج کی سعودی گورنمنٹ اگر کسی کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہ بھی ہیں, سفارتی یا جو قسم سیاسی تعلقات کوئی, تو وہ ان کو حج سے تو نہیں رکوا سکتے. کیا رکوا سکتے ہیں؟ نہیں. پھر بھی وہ آتے, ویزا کہیں اور سے لے لیتے ہیں کسی دوسرے ملک سے, کیونکہ وہاں ان کا سفیر نہیں ہوتا. تو وہاں پہ سعودی گورنمنٹ فیصلہ کر جاتی ہے کہ فلاں ملک کے ساتھ ہمارا سفارتی تعلقات نہیں, لہٰذا وہ ویزا فلاں ملک سے لیں گے. فلاں ملک سے لیں گے مینس کہ ان کا جو سفیر ہے, ان کا جو وہ ہمارے پروگرام کو ڈیل کرتا رہے گا, اس ملک کا سفیر. تو اچھا, اب عرب نے, مشرکین مکہ نے اس قدیم ترین روایت کو پامال کرتے ہوئے اس دلالت کا مظاہرہ کر دیا کہ خالد بن ولید کے ساتھ بہت سارا لشکر تیار کر کے راستے میں بیٹھ گئے کہ رکوائیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو چونکہ عمرے کے لیے آ رہے تھے اور احرام بھی باندھ چکے تھے, تو احرام میں تو مکی کو بھی نہیں مارا جاتا, جوں کو بھی نہیں مارا جاتا, آپ آرام سے جوں کو اٹھا کر اگر کہیں ہے بالوں میں آرام سے احترام سے کہیں اسے رکھیں گے, ادروائز اگر آپ ماریں گے اور پھر مجھ سے فتویٰ پوچھیں گے تو ہم کریں گے صدقہ دیں گے آپ کم از کم 1 ریال, تو اگر اس طرح آپ نے 10 جوئیں روزانہ مار دی تو 10 ریال روزانہ آپ کو دینے پڑیں گے, صحیح ہے؟ کیونکہ حج والی عبارت جب آپ احرام کر چکے ہیں تو احرام کا معنی کہ بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر حرام کر دی گئی. احرام کا معنی حرام کروانا, احرام کا لغوی معنی ہے کیا؟ حرام کروانا. احرام کے ذریعے بہت ساری حلال چیزیں وہ آپ کے لیے حرام, جس طرح روزے میں بہت ساری حلال چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں, تو اس طرح احرام سے بھی بہت ساری حلال چیزیں وہ حرام. اب نماز میں ساری چیزیں دنیاوی کام سارے حرام ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ آپ آئیں گے السلام علیکم, اب اگر آپ اس طرح آئے ہم بیٹھے السلام علیکم, کوئی کام نہیں کر رہے, سبق نہیں پڑھ رہے, نماز نہیں پڑھ رہے, آپ نے السلام علیکم کہہ دیا, ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم سلام دیں, جواب دے دیں وعلیکم السلام, لیکن جب ہم نماز پڑھیں گے تو آپ نے جو سلام کر دیا ہاں تو محسوس نہ کریں آپ نے حماقت کا مظاہرہ کر دیا, میرے اوپر کوئی واجب نہیں کہ آپ کو سلام کا جواب دے دوں. مسئلہ ذہن میں آ گیا؟ تو نماز سے بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں, روزے کی وجہ سے بہت ساری حلال چیزیں, اور حج کی وجہ سے بہت ساری حلال چیزوں کا ارتکاب حرام ہو جاتا ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سمیت احرام باندھ دیا تھا, مینس کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, اپنے ساتھی سے بھی نہیں لڑنا, قرآن کریم نے فرمایا. حالانکہ حاجی لڑتے رہتے ہیں, تکلیف ہو جاتی, وہ ایک دوسرے گلے پڑ جاتے ہیں, فلا رفث, اس لیے قرآن کریم نے منشن کر دیا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, جھگڑا نہ کیا کریں, جھگڑا نہ کیا. میں حتی الوسع کوشش کرتا رہی ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ تھے, ہاں تو کبھی کبھار یہ بھی دو آپس میں انہیں ذرا تلخی پیدا ہو جائے, میں فوراً ان کو کنٹرول کر دیتا, صحیح, اس کے اوپر تو میں ایک عذاب کی طرح مسلط تھا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کوئی جھگڑا مجھا نہیں بھائی, ختم خاموش ہو جا اور آپ بھی خاموش ہو جا, اور اللہ تعالیٰ ان سب کا بلا کر دے, میں کہہ دیتا بس یہ فوراً اپنے جذبات کو قابو کر دیتے اور خاموش ہو جاتے. عمر دین تو بڑے ماننے والے آدمی, تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کہ حج میں کسی جھگڑے کا کوئی تصور نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پیغام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو نمائندہ بنا کر, ابو بکر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 1400 صحابہ موجود تھے, حضرت عثمان کا انتخاب اس کی بردباری کی وجہ سے کیا گیا کہ یہ آدمی جذباتی نہیں ہوتا, یہ آدمی وہاں اس کو اگر کچھ یعنی نامناسب قسم کی باتیں بھی ان کے سامنے کی جائیں یہ آدمی جذباتی نہیں ہوتا, یہ جو بھی کرے گا فار دی سیک آف پیس کرے گا. حضرت عثمان کو بھجوا دیا کہ آپ ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ ہم جھگڑا کرتے ہیں, یہ جھگڑے کے عبادت کے لیے آئے ہیں, اور کسی نے آج تک یہ نہیں کیا کہ حج اور عمرے سے کسی کو منع کر دیا ہے, یا آپ کون سی غلط طرح ڈال رہے ہیں, ایک غلط آپ طریقہ اپنا رہے ہیں, مستقبل میں یہ مبادہ یہ لوگوں کا طریقہ بن جائے کہ جس کے سعودیہ میں حکومت وہ لوگوں کو بند کرے کہ نہ آئے, اس لیے کہ آپ کو ہم پسند نہیں کرتے, بلا نہ پسند کرے وہ اللہ کا کرے, ہم آتے رہیں گے, آپ نہیں منع کر سکتے ہمیں, ٹھیک ہے, کافر کو تو اللہ نے منع کر دیا لیکن جب تک میں مسلمان ہوں تو مجھے آپ منع, آپ کا میرے ساتھ سیاسی تعلق ہو یا نہ ہو, سفارتی تعلق ہو یا نہ ہو, حج کے لیے تو میں آتا رہوں گا, عمرے کے لیے تو میں آتا رہوں گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے, اتنے میں ایک افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی نہ رہا گیا کہ ان لوگوں نے مسلمہ اصول کا جنازہ نکالنے کا ارادہ کر دیا ہے. ایک مسلمہ اصول یہ کہ آج تک کسی نے بیت اللہ کے آنے سے کسی کو منع نہیں انہوں نے کیا, اور دوسرا مسلمہ اصول یہ کہ کبھی کسی بھی قوم نے اپنے دشمن کے سفیر اور قاصد کو قتل نہیں کیا. یہ تو انہوں نے انسانیت کا جنازہ نکال دیا. آپ دیکھتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ بھی چڑھ جاتا ہے, صحیح, جنگ چڑھ جاتا ہے تو سب سے بڑی پروٹیکشن وہ سفارت خانوں کو مل جاتی ہے, انڈین ایمبیسی اور پاکستانی ایمبیسی, وہاں پہ آرمی کو کڑا کر دیتے ہیں تاکہ کوئی جذباتی ہو کر اور ان کو اسپیشل طیارہ دے کر سفارتکاروں کو واپس بھجوا دیتے ہیں. کہ یہ مسلمہ اصول کے خلاف, یہ انسانوں میں پرانے زمانے سے یہ چیز آ رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ ہے اس مسئلے پر, اور چونکہ حضرت عثمان کے قتل کی بات تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کیا تھے, تو ایک تو مسئلہ شاید کوئی ذہن میں کسی کے آئے کہ شخصی مسئلہ ہے عثمان کا, بنی امیہ ہے اس کا بدلہ لے لیں, کون لے لیں, بنو امیہ جو اس کا اپنا قبیلہ ہے, یا یہ کہ رسول اللہ کا داماد ہے, اس داماد کے لیے پوری امت لڑتی رہے گی, شاید یہ بات ذہن میں آئے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے حدیبیہ کے مقام پر ایک کیکر کا درخت تھا, کیکر کو کہتے ہیں عربی میں ام غیلان, تحت شجرت ام غیلان, تو ام غیلان کے ایک درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے قاصد حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے, اگر بات سچی ہے تو لأقاتلن ولو وحدی, انہوں نے عثمان کا خون نہیں کیا, انہوں نے ایک ملت کا خون کر دیا ہے, کیونکہ عثمان وہ کسی ذاتی کام میں نہیں گئے, وہ ملت اور امت کے نمائندے بن کر وہاں گئے تھے, تو انہوں نے ملت کو چیلنج کر دیا ہے, اگر آپ ساتھ نہیں دیتے تو میں تنہا لڑوں گا. تو تمام صحابہ نے بیک آواز کہہ دیا کہ تأمرنا ونقاتل, آپ کیوں لڑیں گے جی, آپ حکم دیں گے ہم ہی لڑتے رہیں گے. تو اللہ کریم نے فرما دیا کہ ان سے آپ ایک بیعت لے لیں, کیا لے لیں, ایک بیعت لے لیں, اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت الرضوان, کیا کہتے ہیں, بیعت الرضوان, رضوان کا معنی وہ بیعت جو اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنا, کیا بنا, اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنا. صورت میں دیکھ لیتا ہوں کہ کہاں ہے, اگر رفیق صاحب کو پتا ہو تو, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, لام اسے کہتے ہیں لام للقسم, اسے کہتے ہیں لام للقسم, اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے, قد اسے کہتے ہیں حرف تحقیق, مجھے قسم ہے اپنی ذات کی, یہ تحقیق کی بات ہے, ایک قسم کا لیا اور دوسرا تحقیق کا کلمہ لگا لیا, مجھے قسم ہے اپنی ذات کی, تحقیق کی بات ہے, رضی اللہ خوش ہو چکے ہیں اللہ تعالی عن المؤمنین, مومنوں سے, ان 1400 صحابہ سے, اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جب وہ پلیج کر رہے تھے آپ کے ساتھ بیعت لے رہے تھے آپ سے, تحت الشجرہ کیکر کے درخت کے نیچے, وہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بات کر رہے تھے, اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ ان سے ایک نیا پلیج لے لیں کہ ہم لڑیں گے, کیا کریں گے, لڑیں گے. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ کریم نے مشاہدہ کر دیا اس چیز کا, اس ارادے کا جو ان صحابہ کے دلوں میں تھا کہ وہ کتنے مخلص ہیں اس پلیج میں, کہ وہ کوئی منافقت نہیں کر رہے. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ نے مشاہدہ کر دیا ان کے قلبی اخلاص کا, تو کیا ریوارڈ دے دیا اللہ تعالیٰ نے, فانزل السکینت علیہم, اللہ تعالیٰ نے طمانینت اور سکون نازل فرمایا ان کے اوپر, واصابہم فتحا قریبا, اور بدلے میں دے دیا انہیں ایک قریبی کامیابی, اسی سال ہی حدیبیہ کے سال ہی اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کروایا, اور یہ کیوں, اللہ کریم نے فرمایا اس لیے کہ وہاں انہوں نے آپ کے آواز پہ لبیک کہہ دیا. تو جو لوگ پیغمبر کے آواز پہ لبیک کہہ دیتا ہے, بڑی قوت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب قرار دیتے ہیں, فاصابہم فتحا قریبا, کہ میں نے کتنا جلدی ان کو ریوارڈ دے دیا کہ یہاں پہ ناقابل تسلیم چیز کو انہیں تسلیم کر دیا, تو وہاں میں نے فوراً انہیں کتنی بڑی کامیابی دے دی. خیبر کو فتح کرنا, یہود کی قوت کو توڑنا, یہ دل گردے کی بات تھی, بات ذہن میں آ رہی. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً, اور دے دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری غنیمتیں, یا خزونہا, جو وہ لے رہے تھے, وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, وَعَدَكُمُ اللَّهُ, اور وعدہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مغانم کثیرتن ڈیر ساری غنیمتوں کا، تاخذونا جو آپ پوزیشن میں لے لیں گے، فعجل لکم ہذہ، لیکن فی الفور آپ کو خیبر والے دے دیے، ورنہ میں نے اسی ناقابل تسلیم معاہدے کے اساس پر بہت سارے غنیمتوں اور کامیابیوں کا وعدہ کر دیا ہے. رسول پاک سے کہہ دیا کہ انہوں نے تسلیم کر دیا، حالانکہ بات بالکل ناقابل تسلیم تھی، بات بالکل ناقابل تسلیم تھی. جو اس کے آرٹیکلز تھے معاہدہ کے، جو آرٹیکلز تھے، کیونکہ اب یہاں تک تو ہم نے کہہ دیا کہ ہو گیا بیعت، 1400 صحابہ نے کر دیا، اور اللہ کریم نے کہہ دیا کہ مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، یقینی بات ہے میں ان لوگوں سے خوش ہو چکا ہوں، میں ان لوگوں سے خوش ہو چکا ہوں. شیخ فرمایا کرتے تھے کہ عثمان کا مقام دیکھیے، کہ اسی کے خون بہا اور اسی کے بدلے لینے کے لیے صحابہ نے بیعت کر دی، جب وہ ایمان لائے تھے، جہاد بھی کر چکے تھے، ہجرت بھی کر چکے تھے، اپنا مال سب کچھ لٹا چکے تھے، لٹا چکے تھے. تو اللہ کریم نے وہاں کہہ دیا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے خوش ہو چکا ہے، اللہ ان سے خوش ہو. لیکن عثمان کے اسپیسیفک مسئلے پر جب انہوں نے بیعت لے لی تو اللہ کریم نے دو انجن لگا دیے، لقد رضی اللہ، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، یقینی بات ہے کہ میں ان سے خوش ہو چکا ہوں. یہاں پہ باٹم لائن سے آپ پک کرتے ہیں کہ عثمان اللہ کے کتنے محبوب تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند، تہبند کہتے ہیں وہ جو باندھے لنگی، وہ جو لنگی ہے، یعنی یہ پنڈلی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی تھی. تو اگر مرد کی پنڈلی کھلی ہوئی، یہ کوئی حرام بات تو نہیں ہے کہ حرام ہے؟ نہیں حرام. اور اگر مرد کے یہ کھلے ہوئے ہیں، یہ پھر بھی کوئی بات، کیونکہ وہ تو عورت ہے نہیں، عورت تو اس کا یہاں سے شروع ہو جاتا ہے ناف تک، جبکہ خاتون کا یہاں سے شروع ہو کر سر تک سارا بدن عورت ہی ہے، اس لیے تو اسے عورت کہا جاتا ہے. اور عورت کا لغوی ڈیفینیشن عربی میں یہ ہے جس کا پوشیدہ رکھنا واجب اور لازم ہوتا ہے، صحیح ہے؟ اس لیے خاتون کا عورت کیا کہا جاتا ہے کہ اس کی ساری باڈی وہ واجب الحجاب ہے، کہ وہ ہمیشہ پردے میں رہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے آستین اور یہاں سے لنگی، تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، حضرت عائشہ فرماتی ہے فکان علی حالہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حالت پہ تھے. حضرت عمر تشریف لائے مجلس کرنے کے لیے، تو حضور علیہ السلام اپنے حالت پہ تھے. اتنے میں حضرت بلال نے اطلاع دے دی کہ جی عثمان آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سنبھل گئے اور اپنے کو ٹھیک ٹھاک کر لیا. حضرت عثمان آئے بیٹھے جی، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، تو میں نے عرض کیا مجلس برخاست ہونے کے بعد کہ حضرت میرے ابو آئے اپنے حالت میں، حضرت عمر آئے اپنے حالت میں، حضرت عثمان آئے اپنے حالت میں. اس نے کہا ایک ہوتا ہے شریعت کا مسئلہ، ایک ہوتا ہے مروت کا مسئلہ. شریعت تو وہی تھی جس کا میں مظاہرہ کر رہا تھا، یہ کوئی حرام کام تو میں نہیں کر رہا تھا، لیکن ایک مروت کا مسئلہ. حضرت عثمان مروت والے آدمی ہیں، وہ کبھی اپنے پنڈلی کو بھی ننگا نہیں چھوڑتے، وہ کبھی اپنے ہاتھ کو بھی نہیں ننگے نہیں چھوڑتے. اس نے کہا کہ اس کی حیا تو اتنی ہے کہ ورجن لیڈی بھی اتنی حیادار نہیں ہوتی جتنے حضرت عثمان ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہ سنہری روشنائی سے لکھنے کے قابل ہیں کہ عائشہ اولا استحی عن رجل یستحی عنہ ملائکۃ الرحمن، میں اس آدمی سے کس طرح حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے آسمان میں بھی حیا کرتے رہتے ہیں. عثمان کے متعلق کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ. اور تبھی تو جب اس پہ وار کیا گیا اور اس کی بیوی حضرت نائلہ نے جو جمپ لگائی اور اس کا دوپٹہ سر گیا سر سے، اتنا سر کے یہ فرنٹ والے بال، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، حالانکہ خود تو اس کا بلڈ جاری ہے لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. اس نے کہا کہ نائلہ آپ نے کوئی اچھا نہیں کیا جمپ لگا کے، میرا خون کرنا یہ اللہ کو اتنا ناپسندیدہ نہیں جتنے آپ کے سر کے بال بے پردے ہونے اللہ کو ناپسندیدہ. یہ تھی حضرت عثمان کی حیا والی بات رضی اللہ تعالی عنہ. اب اگر ہم بھی دیکھیں کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، اللہ رحم فرمائے، یہاں تو حجاب کی بات کرنا اور پردے کی بات کرنا، کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے دقیانوسی ہیں، مولوی صاحب ہاں بڑے دقیانوسی ذہن کے آدمی، ترقی یافتہ دور سے واقف نہیں، خدا مجھے ایسے ترقی یافتہ دور سے واقف نہ کروائے. آپ بھی آمین کہہ دیں، ہمارے ماں اور بہنوں کے ایسے ترقی یافتہ دور سے جس سے بے حیائی ٹپکتی رہتی ہے. جس سے اللہ کے قانون اور فرمان کا خون ہوتا رہتا ہے, جس سے پیغمبر کے قانون اور فرمان کا خون ہوتا رہتا ہے. تو اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, بعد میں پتہ لگے کہ حضرت عثمان نے ان کو کنوینس کر کے معاہدے پر تیار کر دیا ہے, اور انہی کا نمائندہ ان کے ساتھ آ گیا, اس کا نام تھا سہیل ابن عمر. مشرقین کا نمائندہ بن کے سہیل ابن عمر بڑے پالیٹیشن ٹائپ کے سردار تھے, وہ آ گئے, آ کے جی بیٹھ گئے. اب وہ بھی ہکے بکے رہ گئے, ہکے بکے رہ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے شکایت کر دی کہ جی پانی سارا ختم ہو گیا, نہ پینے کے لیے, نہ گھوڑے کے لیے, نہ اونٹ کے لیے, نہ پکانے کے لیے, نہ وضو کے لیے, نہ غسل کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کے پاس ہے؟ ایک صحابی نے کہہ دیا میرے پاس ایک چھوٹا سا لوٹا ہے جس میں صرف اتنا پانی ہے جو میرے تنہا وضو کے لیے کافی ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا لے آئیں, تو وہ لے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی پانچوں انگلیاں وہ اس طرح رکھ دی اور اس لوٹے سے پانچ ندیاں روانہ ہو گئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے سارے برتن وہ بھر دیں, غسل کریں جن کو ضرورت ہو, سواریوں کو بھی پلائیں اور برتن بھروا دیں. صحیح. اب بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود وضو بنا رہے تھے. جب وہ وضو بنا رہے تھے مثلا منہ میں پانی ڈال دیا اور اس طرح تھوکنا چاہا تو صحابہ کھڑے تھے اس پانی کو اٹھا اٹھا کر بدن پہ عمل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں ڈال دیا اور اس طرح صحابہ نے اٹھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو پانی لگ جاتا اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر, صحابہ نے وہ بھی اپنے بدن پہ لگایا. تو اس کافر نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں, بھائی یہ مسئلہ ہی کچھ اور, یہ بادشاہی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ حکمرانی اور سیاست کا مسئلہ نہیں, یہ عقیدت کا مسئلہ ہے کہ وہ لوگ تو اس پہ جان نچھاور کرتے ہیں, اس کے توک کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے, توک کو بھی اپنے بدن پہ مل لیتے ہیں. تو اس آدمی کے ساتھ مزید جنگ کرنے یہ ویسے حماقت ہے, احمقوں کی جنت میں رہنا ہے. بار تقدیر اس نے کہا کہ جی ایک معاہدہ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا, دیکھا وردی خوش نوی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آئی ول سے دیٹ ہی واز دی عرضی نبی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاکستان میں اس کے لیے کیا کہتے ہیں اسے, عرضی نبی, کیونکہ اس کو خاص الفاظ آتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل ابن عمر نے اعتراض کر دیا کہ جی ہم اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں لیکن رحمان الرحیم تو ہمارے بہت سارے ہیں, وہاں بیت اللہ بھرا پڑا ہے ہمارا, کوئی رحمان ہے اور کوئی رحیم ہے اور کوئی ستار ہے, اور کسی کے پاس روٹی کا ڈپو ہے اور کسی کے پاس پانی کا ڈپو ہے اور کسی کے پاس بچوں دینے کا ڈپو ہے, وہاں بہت سارے ہیں. اللہ کو صرف ہم اللہ مانتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانتے, تو یہ رحمان الرحیم آپ اٹھائیں. تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے کہہ دیا کہ یہ بس صرف اللہ پہ اکتفا کر دیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اریز کر دیا, الرحمن اور الرحیم. پھر لکھا ہیڈنگ, ہاض ما عاہد علیہ محمد الرسول اللہ و سہیل ابن عمر, یہ وہ فیکٹ ہے یا ایگریمنٹ ہے جو محمد رسول اللہ اور سہیل ابن عمر کے درمیان ہو چکا ہے. تو اس نے پھر اعتراض کر دیا کہ جھگڑا سارا اسی ایک جملے کے لیے رسول اللہ, ہم آپ کو رسول اللہ تو نہیں مانتے, آپ جو یہ لکھتے ہیں ہم کیسے بعد میں دستخط کروں گا, دستخط کر کے تو اس کے جتنے سارے کنٹینٹس ہیں ان ساروں کو میں نے اپروو کر دیا, جبکہ میں آپ کو رسول اللہ تو نہیں مانتا, آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے کزن ہیں, ہمارے چچا زاد ہیں, سردار خاندان کے فرد ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن رسول اللہ نہیں ماننا. تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے کہہ دیا کہ یہ ہٹا دیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جی میرا تو یہ ہاتھ گڑبڑ کرتا ہے اس کو ہٹانے میں, ریس کرنے میں. حضور علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ نہیں ہٹائے گا, تو کہہ دیا کہ مجھے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کا لفظ خود اریز کر دیا اور کہا کہ اس کے بجائے لکھ کے ابن عبداللہ, کہ ہذا ما عاہد علیہ محمد ابن عبداللہ, یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد جو عبداللہ کے بیٹے ہیں اور سہیل جو عمر کے بیٹے ہیں ان کے درمیان. اور سہیل سے کہہ دیا کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس نے کہا ہمارے بھائی, عبداللہ تو ہمارے چچا جانتے, آپ ہمارے چچا زاد ہیں. پھر کہہ دیا کہ لکھیں کہ یہ معاہدہ 10 سال کے لیے کارآمد ہوگا, پہلا آرٹیکل. جی دوسرا لکھیں, اس سال مسلمان حج کا عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے, آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے, کوئی اسلحہ ساتھ نہیں لائیں گے, الا آنکہ اگر ان کے پاس کوئی تلوار ہو تو وہ بھی اس کے غلاف میں اور نیام میں اندر ہو, کوئی کھلا ہوا تلوار یعنی شو نہیں ہوگا اس کا اسلحے کا. حضور علیہ السلام نے فرمایا لکھ لیا. تیسرا آرٹیکل لکھ لیا, کہ اس معاہدے کے پابند ہوں گے ہمارے الائز بھی, تو آپ کے الائز ہیں وہ بھی پابند ہوں گے, اور جو ہمارے الائز ہیں اتحادی وہ بھی پابند ہیں. اور چوتھا لکھ لیا کہ جی اگر ہمارا کوئی مفرور آپ کے پاس آ گیا مسلمان ہو کے تو آپ نے وہ واپس کروانا ہے, اور آپ کا کوئی ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کروائیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی سے کہ لکھیں. حضرت علی علیہ السلام نے اس طرح قلم اٹھایا جس طرح آدمی ہیسیٹیشن محسوس کر رہا ہو, اس کے دل میں تھا کہ یہ ناقابل تسلیم شرط ہے. اور اس زمانے میں جبکہ مشرکین مکہ رسول پاک سے ڈر رہے تھے کہ اسلامی ریاست اتنی پھیلی ہے نجد تک شام تک بحیرہ احمر تک اور مکہ تک, اور کوئی قوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کی ہے نہیں. بات ذہن میں آ رہی؟ بات ذہن میں آ رہی؟ اور وہ فرد تول رہا ہے کہ قیصر کو چیلنج کرے اور کسرا کو چیلنج کرے, تو مکے والے کون ہوتے ہیں؟ مولی گاجر. وہ حضور سے ایسی شرط تسلیم کرواتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہیزیٹیشن, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو قریب بیٹھے تھے, اس کو تو ایسے موقع پر خاموش ہونا ہی نہیں تھا. اس نے کہہ دیا ہم جی نہیں کرتے معاہدہ, ہم جنگ کرتے ہیں لڑتے ہیں, کون ہے مائی کالال جو ہمیں منع کرے اللہ کے گھر جانے سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ہاتھ سے پکڑ دیا کہ علیک بالوقار والسکینۃ ابن الخطاب, آرام سے بیٹھ جائیں خطاب کے بیٹے. جب حضور کو کسی پہ غصہ آتا تو پھر اس کے باپ کا نام لیتے کہ علیک بالسکینۃ والوقار ابن الخطاب, خطاب کے بیٹے آرام سے بیٹھیں. صحابی کو پتہ لگ جاتا کہ حضور کو میری بات اچھی نہیں لگی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے. 1400 کے 1400 صحابہ سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے کہہ دیا کہ یہ جنا قابل تسلیم شرط ہے, یہ تو ہم تسلیم نہیں کریں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم جی تسلیم کرتے ہیں, کیونکہ ابو بکر پہ تو ڈائریکٹ ریفلیکشن ہوتا رہا حضور کے خیالات کا. جب استاد اور شاگرد بالکل ایک دوسرے کے قریب اتنے عقیدت کے اساس پہ, تو پھر ان کے ریزز وہ ایک دوسرے پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں, استاد کے ریزز وہ شاگرد پہ ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تو اتنا قریب ہو چکا تھا کہ وہ ریز ریفلیکٹ ہوتے رہے. حضرت ابوبکر نے کہہ دیا جی ہم تسلیم کرتے ہیں. 1400 کے 1400 صحابہ نے کہہ دیا جی ناقابل تسلیم ہے, ہم بزدل بنا رہے ہیں, ہمارے مفرور کو واپس نہیں. حضور علیہ السلام نے ہر چند انہیں کنونس کروایا کہ جی جو ان کا آئے گا مسلمان بن کے ہمارے پاس, ہم واپس کریں گے, اس کو تکلیف ملے گی تو پھر اس کو اجر ہی ملتا جائے گا, ریوارڈ ملتی, اور جو ہمارا بدبخت ان کے پاس چلا جائے گا مرتد ہو کے, ہم کافر کو کیا مانگی ہیں ان سے کہ کافر ہمیں وہاں اڑا کر دے, شکر ہے کہ چلا گیا. لیکن وہ لوگ نہیں جی جو ہے پولیٹیکلی اور سیاسی اعتبار سے ہمیں کھوڑ اور بزدل بنا رہے ہیں, ماننے والی بات ہے نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ کہہ دیا بہذا امرنی ربی, یہ حکم میرے پروردگار کا ہے. صحابہ خاموش ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا, سائن ہو گیا, چلے جی اب احرام بھی باندھا گیا ہے, قربانی تو آپ نے کرنی ہی ہے, قربانی تو احرام باندھنے کے فوراً بعد, ہاں قربانی نہیں, یہ سر کاٹنا یہ تو آپ کے اوپر فوراً کیا ہوتا ہے لازم ہو جاتا ہے. تو جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا کہ آپ اپنے سر کے بال کٹوا دیں. صحابہ اتنے آزردہ تھے کہ کسی نے بھی حرکت نہیں کی کہ اس طرح اٹھائیں اور بال کٹوانے شروع کر دیں. حضور علیہ السلام بھی آزردہ ہو کے آ گئے اپنے خیمے میں. اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کی بیوی ہے حضرت ام سلمہ, اور حضرت ام سلمہ یہ خواتین میں پہلی مہاجر ہے. کون؟ یہ پہلی مہاجر ہے, یہ اور اس کا شوہر ابو سلمہ, اور ان کا بیٹا سلمہ چھوٹا تھا. ابو سلمہ, ام سلمہ اور سلمہ, یہ تینوں سب سے پہلے مہاجر تھے مدینہ کی طرف. اور جب یہ روانہ ہو گئے تو یہ خاتون جو تھے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے قبیلے والے دوڑ کے انہوں نے راستہ رکوایا اور ابو سلمہ سے کہہ دیا کہ آپ بڑے چلے جائیں اور اپنے بیٹوں کو بھی لے جائیں, لیکن ہماری بہن نہیں جائے گی, وہ غیر مسلم تھے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئی, انہوں نے بن کر کے وہ لایا اور گھر میں تکلیف سے رہی اپنی بھائیوں کے ساتھ اور اپنے عزیزوں کے ساتھ, صحیح, اور روتی رہی اپنے بچے کے لیے, چھوٹا بچہ تھا 2 سال کا جو وہاں شوہر کے پاس تھا اور یہ یہاں رہی تھی. 1 سال بعد پھر کسی نے سفارش کروا کے حضرت ام سلمہ کو رہا کروایا کہ چلی جائے, لیکن پہلی ہجرت کا ارادہ ام سلمہ, اور حضور علیہ السلام جب ابو سلمہ وفات پا چکے تو حضور علیہ السلام نے ام سلمہ سے نکاح کروایا کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے اللہ کے لیے سب سے پہلے ہجرت کو لبیک کہہ دیا تھا. تو اب یہ ام سلمہ اس سفر میں بھی آپ کے ساتھ تھی, تو حضور علیہ السلام آزردہ خاطر ہو کے آ گئے, اپنے ٹینٹ میں بیٹھ گئے کہ ام سلمہ یہاں تو ایسا مسئلہ تھا کہ میں ارادہ کرتا تو صحابہ جان نچاور کرتے, آج میں نے کہہ دیا کہ بال کٹوائیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ حضرت ان کو اس ناقابل تسلیم شرط سے اتنی آزردگی ہوئی ہے کہ ان کے اعصاب نے جواب دے دیا ہے, وہ آپ کی نافرمانی نہیں کر رہے, ان کے اعصاب ان کو پش نہیں کر رہے کہ وہ اٹھ جائے اور یہ کام شروع کر دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے اعصاب کو میں کیسے زندگی دے دوں, نئی زندگی, تاکہ وہ حرکت شروع کر دیں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آسان بات ہے جی, آپ باہر میدان میں بیٹھ کر اپنے بال تراشنا شروع کر دیں اور پھر دیکھیں کہ ان میں وہ جذبہ ایمانی پھر ابھراتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے جیسے ہی شروع کر دیا سارے صحابہ اٹھ گئے, بھائی آئیں بال کٹوائیں, مسئلہ ختم. بات ذہن میں آ رہی, بات اکے ذہن میں آ رہی, یہ سورہ المائدہ اسی واقعے کے پس منظر میں نازل ہو چکا ہے, اس میں پیچھے آ رہا ہے, اس میں پیچھے اسی کا تذکرہ آ رہا ہے. اب وہ ناقابل تسلیم معاہدہ سورہ فتح جو آپ نے نکالی تھی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, تاکید ہم نے فتح دے دیا ہے آپ کو میرے پیغمبر, فتحا مبینا ایک ظاہری فتح, یہ کلیئر فتح ہے. اب وہ صلح حدیبیہ جس میں یہ شرط لکھی گئی ہے آپ کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیا, آپ کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیا, واپس بھجوا دیا مدینہ منورہ, شرط ناقابل تسلیم آپ سے منوائی گئی, یہ فتح تھی یا شکست؟ ظاہراً تو یہ شکستی شکستی, حتیٰ کہ حضرت عمر جیسے مضبوط دل گردے کے مالک حضرت ابو بکر کے پاس آئے اس کے ٹینٹ میں اور اسے کہا کہ یا ابا بکر السنا علی الحق, ہم حق پر نہیں ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا آف کورس, تو کہا الس الیس اہل مکہ علی الباطل, اہل مکہ باطل پہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا آف کورس وہ ہیں. اس نے کہا کہ الیس اللہ هو الواحد, اللہ کریم صرف ایک خدا نہیں ہے؟ اس نے کہا آف کورس. الیس محمد رسول, محمد اس کے نبی نہیں ہے؟ اس نے کہا آف کورس. حضرت عمر نے کہا او لسنا نقاتل للہ عز و جل, ہم جو لڑتے ہیں اللہ کے لیے نہیں لڑتے؟ اس نے کہا آف کورس اللہ کے لیے لڑتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ ہم کیوں تسلیم کرتے ہیں, لڑنا کیوں نہیں چاہتے, لڑنا چاہیے. حضرت ابوبکر نے ایک جملہ اسے کہہ دیا اور وہ حضرت عمر کے دماغ کو کلک کر گیا کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ ہم حق پر ہیں, ہمارے اللہ ایک ہے اور ہمارے نبی حق پر ہیں, تو کیا ایسے نبی جو اس اللہ کے پیغمبر ہیں اور دین حق کو لیے ہوئے ہیں وہ جو بات کرتے ہیں وہ باطل بات ہوگی یا حق ہوگی؟ بس حضرت عمر کو بات کلک کر گئی, اس نے کہا استغفر اللہ العظیم. اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں عمر بھر نفل نمازیں پڑھتا رہا, صدقات کرتا رہا, صدقات کرتا رہا, صدقات کرتا رہا, کہ خداوندہ اس وقت جو میں نے حرکت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بری لگ گئی ہوگی, اور خداوندہ جب آپ کا حکم تھا تو آپ کو کتنا برا لگ گیا ہوگا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تہجد کے لیے اٹھ کے میں روتا رہا کہ خداوندہ میری وہ کوتاہی معاف کروا دے, حالانکہ وہ کوئی گناہ نہیں تھا, حضرت عمر کی رائے تھی اس نے ظاہر کر دی اور اس کے ایمانی غیرت کا تقاضا تھا, لیکن حضرت عمر کو وہ یہ ہے ایمان والی بات کہ مبادا رسول اللہ نے محسوس کیا ہوگا وہ آزردہ خاطر نہ ہو گئے ہوں گے, اور رسول اللہ آزردہ خاطر ہو گئے تو آدمی کا تو گڑا برق ہو گیا, پیغمبر خفا ہو گیا تو رہا کیا کچھ, پھر اللہ راضی رہ سکے گا؟ نہیں. اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ جب میں آپ پہ غصہ ہو جاؤں تو فوراً آپ کہہ دیں کہ اعوذ باللہ من غضبی و غضب رسول, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غصے اور رسول کے غصے سے, اور رضیت باللہ ربن, مجھے اس پر خوشی ہے کہ اللہ میرے رب ہیں, محمد میرے رسول ہیں اور اسلام میرے دین ہے. یہ نسخہ بتا دیا تھا کہ اگر آپ یہ جملہ نہیں کہتے تو رائٹ اوے میرے غصے کے بعد اللہ کا عذاب آپ کے اوپر نازل ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت پہ بڑے مہربان تھے کہ مبادا اللہ کا عذاب نازل ہو جیسے آپ کو احساس ہو کہ نبی غصہ ہو گیا تو فوراً کہنے کہ اعوذ باللہ من غضبی و غضب رسول, رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا, تو اللہ کا غصہ وہ رک جاتا ہے, اللہ کا غصہ وہ آپ کو اپنے عذاب اور اپنے غضب سے محفوظ کر دیتا ہے. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ تھی تو بظاہر شکست لیکن اللہ نے کیا کہہ دیا, یہ آیت پڑھیں, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, تاکہ ہم نے کامیابی دے دی آپ کو ظاہر کامیابی. اب ایک جنرل اور کمانڈنٹ کے لیے اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے بٹالین سے کہہ دے کہ ایڈوانس, تو وہ فوراً ایڈوانس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وڈرال اور ایز یو ور, تو وہ کوئی تعمل کیے بغیر فوراً پیچھے آ جاتے ہیں. اٹ مینز دیٹ ہی ہیز ٹرینڈ دیم ان دا بیسٹ وے. یہ ہے فوج کا کمال کہ کمانڈنٹ کہیں کہ ایڈوانس ایڈوانس اور وہ کہے کہ ایز یو ور ایٹ دا ٹائم, آپ فوراً پیچھے ہٹیں. یہ ہے کمانڈنٹ کی سب سے بڑی کامیابی. بات ذہن میں آ گئی, بات ذہن میں آ گئی کہ ابھی آپ کے ساتھی کافی ٹرینڈ ہو چکے ہیں, حالانکہ ان کے راستے میں تو یہ مشرکین مکہ مولی گاجر جیسے ہیں, لیکن آپ نے کہہ دیا کہ نو ایز یو ور دیئر نو فائٹ, اور نہ قابل تسلیم شرط آپ نے قبول. انہوں نے کہا جی امن نہ صدقنا, اور جنہوں نے ابتدا میں بات کی ہے وہ استغفر اللہ کا ورد کر رہے ہیں, اللہ کی بخشش مانگ رہے ہیں. تو یہ ہے آپ کے لیے سب سے بڑی فتح. ان فتحنا لکا فتح مبینا. تو یہ صورت, یہ سنچی ہے. صلح حدیبیہ کب ہوا تھا؟ سنچی ہجری میں. تو یہ صورت اس میں چونکہ اس کا تذکرہ ہے, تو یا سنچی ہجری کے آخر میں نازل ہوئی یا سن سات ہجری کے شروع میں نازل ہوئی. دوسری بات کہ آپ لوگوں نے آئندہ سال اس عمرے کا قضا کرنا ہے, اس عمرے کا عمرہ ادا کرنا واجب ہے یا سنت؟ سنت مینس نفل. سنت اور نفل یہ ایک کیٹیگری کی چیز ہے, لیکن ایک کی ڈگری ذرا اوپر اور دوسری کی ذرا نیچے. تو جب آپ نفل کی نیت باندھ لیں گے, ابھی آپ نے دو رکعت نفل کی نیت باندھ دی, مسجد میں آ گئے, آپ نے دو رکعت نفل کا ارادہ کر دیا, نیت باندھ دی, اور درمیان میں کسی وجہ سے وہ نفل ٹوٹ گئی, اس نماز کی تکمیل نہیں ہوئی, تو اگر آپ آنے کے بعد نفل نہ پڑھتے آپ پر کوئی واجب تو نہیں تھا, لیکن جب آپ نے نیت باندھ دی آپ کی نیت کی وجہ سے وہ واجب ہو گیا. ولزمن نفل بشروع, ولزمن نفل بشروع. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے فقہ کا ایک قاعدہ جورسپروڈنس کا کہ نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے, تو درمیان میں اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے, اب کل کا روزہ رکھنا آپ کے اوپر واجب نہیں, لیکن اگر آپ نے نیت کر دی رات کہ میں نے کل روزہ رکھنا ہے اور روزہ شروع کر دیا صبح کے بعد, لیکن درمیان میں آ گئے اظہر جمیل آپ کے پاس, صحیح, آپ کے مہمان بن کر, بن بلائے مہمان بن کر, اور آپ نے مہمان کی خاطر تواضع کے لیے اپنے روزے کو تھوڑا اور اس کے ساتھ چائے پی لی, تو آپ نے نفلی روزے میں شروع کر دیا تھا, اب اس کا قضا آپ کے اوپر واجب ہے. لزمن نفل. ہاں, اگر آپ نے رات کو نیت کی کہ میں نے صبح روزہ رکھنا, صبح جاگ نہیں آئی, پھر کیا آپ نے الارم نہیں لگایا لیکن جاگ نہیں سکے, تو پھر روزہ رکھنا ضروری ہے یا کیا؟ یعنی جب آپ نے نیت کر دی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے اور آپ پہ صبح ہو گئی, صبح کی لائٹ آ گئی, اٹ مینس کہ یہ شروع کر چکے ہیں آپ روزے میں, تو اب اگر وہ روزہ آپ نہ رکھ سکے تو پھر آپ نے اس کی قضا ادا کرنی ہے, کیونکہ نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے. اب یہ عمرہ سنت تھا لیکن درمیان میں رہ گیا, تو ان کے اوپر اس کی قضا واجب ہو گئی. آئندہ سال جائیں گے تو اللہ کریم نے ان کو حکم دے دیا اور ان کو طریقہ بتلا دیا کہ آپ نے جانا ہے عمرے کے لیے یا حج کے لیے یا زیارت بیت اللہ کے لیے, تو کیا طریقہ اپنانا ہوگا. سورہ مائدہ کے اندر دوسری بات یہ. تیسری بات کہ اب اسلام نے قوت پکڑی ہوئی ہے اور یہ ریاست پھیل چکی ہے, اب آپ کے سارے معاملات, مذہبی معاملات, خاندانی معاملات, سماجی معاملات, سیاسی معاملات, بین الاقوامی معاملات, یہ سارے کے سارے اسلام کے رنگ میں رنگے ہوں گے. جب تک سٹیٹ نہیں بنتی, سٹیٹ ڈیولپ نہیں ہوتی, تو آپ باؤنڈ ہے کہ اپنے ذاتی معاملات اور اپنے خاندان کے معاملات اور اپنے بساط کے مطابق خرید و فروخت والے معاملات وہ اسلام کے مطابق کریں. لیکن جب اسلامی ریاست بن جائے تو آپ کے تمام معاملات, معاشرتی, معاشی, آپ کے اکنامکس, آپ کا بینکنگ سسٹم, آپ کا کی جوڈیشری, آپ کے نیشنل ایشوز اور آپ کے انٹرنیشنل ایشوز, یہ سارے مسٹ بی ان دی لائٹ آف اسلام. تو سورہ مائدہ میں اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے. تیسری بات. چوتھی بات کہ اب آپ حکمرانی کے اعتبار سے سٹیبل ہو چکے ہیں, تو حکمرانی میں ہمیشہ عدل کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں. کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو, چاہے انہوں نے آپ کے ساتھ کسی وقت دشمنی ہی کیوں نہ کی ہو, ایسا نہ ہو انہوں نے آپ کا راستہ روکا تو بہت سارے ان کے عزیز آپ کے مدینہ والے روڈ پر سے گزرتے ہیں حج کے ادا کرنے کے لیے یا عمرہ ادا کرنے کے لیے, آپ ان کا راستہ نہ روکیں, ان کو سزا نہ دیں. حکمرانی میں آپ عدل کے اصول کو مد نظر رکھیں اور منافقت سے پرہیز کیا کریں, منافقت سے پرہیز کیا کریں. اور پانچویں بات, اس صورت میں اہل کتاب کو دعوت ہے کہ آپ اس دین کو قبول کریں اور ان کے غلط عقائد اور غلط اعمال پر جرح و نقد کر دی گئی ہے کہ یہ آپ کے عقائد و اعمال یہ سارے سیلف کریٹڈ اور سارے غلط ہیں. اور نتیجہ یہ ہوا اس معاہدے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش اور ان کے الائز آل اراؤنڈ دی اسلامک سٹیٹ, ان کے جتنے سارے خلفاء تھے جن کے ساتھ ان کے فوجی معاہدے تھے, تو ان دی لائٹ آف دیٹ ویری معاہدہ وہ بھی باؤنڈ ہو گئے. وہ بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قسم کا سکون مل گیا قریش اور ان کے اتحادی قبائل سے کہ ان کی جانب سے معاہدے کی وجہ سے اب کسی یلغار کی کوئی کا کوئی خطرہ نہیں رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب متوجہ ہو گئے, اور یہی وہ سال تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حکمرانوں کو خطوط لکھے کہ یہاں سے بے فکر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو چیلنج کر دیا, کسرا کو چیلنج کر دیا, مقوقس کو چیلنج کر دیا, نجاشی کو چیلنج کر دیا, منذر ابن ساوا کو چیلنج کر دیا, امیر البحرین کو چیلنج کر دیا, بیک وقت سات حکمرانوں کو آپ نے چیلنج کر دیا. ان میں دو سپر پاور تھے, ایک کسرا اور ایک قیصر, اور یہ باقی چھوٹے چھوٹے تھے, یہ باقی چھوٹے چھوٹے تھے, ان کو بھی چیلنج کر دیا. اور موضوع تھا چیلنج کا کہ اسلم تسلم, بس یہ دین قبول کرے محفوظ ہو جاؤ گے, یہ دین قبول کرو گے محفوظ ہو جاؤ گے. یہ اتنا زوردار جملہ ہے, یہ اتنا زوردار جملہ ہے کہ اس کے پیچھے صرف ایمانی اور خدائی قوت کار فرما ہے. اگر آپ امریکہ والوں سے کہہ دیں کہ بس یہ دین قبول کریں محفوظ ہو جاؤ گے ورنہ ہم پہنچ گئے, ہاں تو آپ کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا کہ وہ ایک نوکر نے اپنے مالک سے کہہ دیا کہ میری تنخواہ میں اضافہ کرو ورنہ, تو اس نے ایک تھپڑ لگائی کہ ورنہ کیا, اس نے کہا پھر ورنہ اس پر گزارا کریں گے. تو ہماری بھی یہی صورت ہوگی کہ ہم پہنچ گئے, وہ تپڑ دیں گے کہ اچھا پہنچ جاؤ گے تو کیا کرو گے, اس نے کہا سجدہ لگائیں گے اور کیا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. فالله خير من حافظ. تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آ گیا ذہن میں, تو ابھی ان شاء اللہ صورت اس پہ ڈیولپ ہوتی جائے گی. حضرت آدم کے زمانے سے اور مشرکین مکہ وہ تو ابراہیم کے دین کے دعوے دار تھے.